أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. تبيناهم فيك رب الكنفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام راية الشتة من سورة البقرة عليه قطني قد مع إسلام كيو قد قال الطور خطا قال شن نتتني لأي بردين تنتني بريو سؤال ننشك أيام راية الشتة كي الله سبحانه وتعالى تلقيوا فمن غفي له من أخيه شيء لقو دعي ที่สิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้เขาแล้วปฏิบัติบิลมารูฟิวอาแกลอิเลฮิบิฮซันก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชำระแก่เขาโดยดีความหมายโดยสังเกตนี่หมายถึงว่า ถ้าจับแล้วฆาตกรรับสารภาพแล้วว่าได้ฆ่าคนเหล่านั้นคนที่ถูกฆ่าเนี่ยคนที่ถูกฆ่าเนี่ยตามหลักศาสนาผู้มีสิทธิ์เรียกร้องการลงโทษฆาตกรคือเครือญาติพี่น้องของเขาอุลามะเขาเรียกว่าเอาลียะอุดดัมเอาลียะคือผู้ปกครองดัมแปลว่าเลือดใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ใช่เลือดนะตรงนี้แปลว่าชีวิตผู้ปกครองชีวิตเนี่ยผู้มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิชดเชยในลงโทษต่อผู้ที่ประหารชีวิตคนเหล่านั้นเครือญาติจะมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลงโทษและเครือญาติก็จะมีสิทธิถ้าฆาตกรได้ตั้งใจนะได้ตั้งใจฆ่าคนเหล่านั้นญาติพี่น้องก็มีสิทธิให้อภัยด้วยมีสิทธิ์ให้อภัยถ้าหากว่าไม่ให้อภัยเนี่ยก็ต้องลงโทษคือประหารชีวิตแต่ถ้าให้อภัยก็จะมีสิ่งชดเชยคือทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยคนละมาเขาเรียกว่าดีอะคือการชดเชยในอดีตเขาใช้อูดเป็นเกณฑ์นะเขาใช้อูดเป็นเกณฑ์อูดร้อยตัวถ้าหากว่าตั้งใจค่าก็จะเป็นอุดเขาตัวที่ถูกคัดเลือกอายุดีสมบูรณ์ นี่อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าฟะมันอุฟิยะละฮุมินอะซีชัยแต่หากว่าทางญาติๆให้อภัยโดยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชดเชยนี่หมายถึงว่าดีให้เนี่ยคือการชดเชยปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบนี่หมายถึงว่าให้ไปติดตามสิทธิเขาบอกว่าจะชำระอูดร้อยตัวก็ญาติพี่น้องมีสิทธิจะไปทวงไปเรียกสิทธิยิ่งมารุกโดยชอบว่าเดวี่ไรเบียแฟนและให้ฆาตกรที่ได้รับการให้อภัยนี่นะให้ชำระการชดเชยโดยดีหมายถึงว่าอย่างนี้นะให้ไปร้อยตัวเขาบอกว่าจะชำระปูดร้อยตัวเดือนละสิบตัวเดือนแรกสิบตัวเดือนที่สองไม่มีละเดือนที่สามบอกว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยนะเราได้บอกว่าถ้าหากว่าให้อภัยแล้วเนี่ยก็ต้องชำระโดยดีนี่หมายถึงว่าให้เข้มแข็งให้มีความรับผิดชอบอันนี้ความหมายโดยสังเกตแต่ทีนี้อุลามะเขามี มีทัศนะเกี่ยวกับการตีความประโยคนี้นะครับเชื่อเราได้บอกว่าฟะมันอุฟิยะละฮูมินอะซีชัยฟัตติบาอ์บิลมารูฟวะอะดาอ์อิไลฮิบิอะห์ซันเป็นเรื่องที่ละเอียดหน่อยใช้พื้นฐานทางไวยากรณ์อารับนิดนึงถ้าใครมีก็ดีถ้าใครไม่มีผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจไม่อยากจะให้การตัดสินของเราเป็นการตัดสินทั่วไป ถือว่าเป็นการอธิบายความหมายทั่วไปมีความปรารถนาที่จะให้พี่น้องได้รับข้อมูลหรือความรู้อะไรพิเศษที่อาจไม่สามารถได้ที่อื่นถ้าหากว่าเรื่องนี้ได้ประสบความลำบากความละเอียดความลึกซึ้งมากหน่อยนะก็ขอให้ใช้ความอดทนมานะในการค้นหาความรู้และก็เนียดสิ่งที่ดีๆนะครับในการที่จะศึกษารายละเอียดแห่งพระดำรัสของลอสุภานาสตาอธิบายนิดนึงนะครับทางภาษาอังกฤษซ่านี่ไปว่าดังนั้นมันใครเมื่อใครในตัวสัพพานามนะสาระเขาเรียกว่าบอมีร์สัพพานามที่แปลว่าใครอาจจะเป็นฆาตกรเองหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าหรืออาจจะเป็นฆาตกรก็ได้ เอาเฟียตรงนี้นี่หมายถึงว่าได้รับอภัยแต่ทีนี้ในภาษาอาหรับมีคำว่าเอาเฟียมันมีหลายความหมายอาซีวีพี่น้องเขาแต่ทีนี้พี่น้องเขานี่คือใครอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าก็ได้ชัยอุนฟินนี่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ชดเชยก็คือดียะนั่นเองดียะนี่คำว่าหมายความว่าสิ่งที่ชดเชยอันนี้ไม่มีปัญหาสักกี่ดาวโดยปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชำระโดยดีที่ไม่มีปัญหามีความขัดแย้งความขัดแย้งเกี่ยวกับประโยคแรกๆที่อุลามะเขาขัดแย้งซึ่งมันส่งผลกระทบในการให้ทัศนะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการชำระสิ่งชดเชยกับการให้อภัยยังไงเดี๋ยวจะรู้ทัศนะแรกนะครับที่อุลามะได้บอกว่า มันคำว่ามันเนี่ยยูราดูบิฮัลกอดมันตรงนี้นี่หมายถึงว่าฆาตกรนะแล้วคำว่าอุฟียะอุฟียะแปลว่าถูกปล่อยไอ้คำว่า อาซีพี่น้องเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่ถูกฆ่ามาแปลอีกทีนึงมันนี่หมายถึงว่าฆาตกรใครใครตรงนี้หมายถึงว่าฆาตกรโอเปียถูกปล่อยถ้าฆาตกรถูกปล่อยมินอาซีฮีก็จะญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่ามีความหมายอย่างนี้ถ้าหากว่าฆาตกรโอเปียถูกปล่อยหมายถึงว่าได้รับคำได้รับการให้อภัยจากญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าโดยใช้อุ้นมีสิ่งชดเชยนั้นอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าความหมายในทัศนะนี้เนี่ยแปลว่าอันนัลกาติลอิซาอัฟาอันฮุวะลียุลมักตูลยันดัมมักตูลีฮิวะอัสกะตัลกอซาซะฟะอินนะฮูยะคูซุดดิยะตะวะยัตตะบิอุบิลมะอ์รูฟฟะยุอัดดีอิไลฮิลกาติลบิอิห์ซานความหมายนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าฆาตกรได้รับความได้รับการให้อภัยจากญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าหมายถึงว่ายกไม่ติดใจบอกแล้วว่านี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายสากลแทบทั่วโลกเพราะฆาตกรรมเนี่ยขึ้นกับกฎหมายอาญา อาญาอาญานี่หมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์ให้อภัยเพราะอาญานี่เป็นสิทธิ์ของสังคมกฎหมายมหาชนแต่ถ้าหากว่าเป็นคดีแพ่งสามารถยกให้หรือให้อภัยนะอันนี้ฆาตกรรมในกฎหมายสากลเนี่ยไม่เป็นคดีแพ่งโดยเด็ดขาดแต่ในกฎหมายอิสลามเนี่ยอนุโลมให้คดีฆาตกรรมเนี่ยมีทั้งสองแง่ถ้าญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าไม่ให้อภัยก็จะเป็นอาญาอาญานี่หมายถึงว่าสังคมจะมีสิทธิ์ในการลงโทษคนเหล่านี้เพื่อเป็นบทเรียนต่อสังคมว่าฆาตกรเนี่ยต้องรับการลงโทษเดี๋ยวจะมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาที่หลังในอายะต่อไปนี้แต่ถ้าหากว่าญาติพี่น้องยอมให้อภัยนี่คือข้อแตกต่างเราจะชี้แจงหน่อยว่าเอ๊ะแล้วสมัยอิสลามไม่ยึดตรงนี้ไม่ถือเป็นสิทธิ์อาญาเป็นสิทธิ์ของสังคมที่ต้องลงโทษถึงแม้ว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาให้อภัยทำไม เรื่องฆาตกรรมมาเนี่ยเรื่องฆาตกรรมในสังคมโดยทั่วไปอิสลามมองถึงมนุษย์อิสลามอย่างนี้อิสลามมองถึงมนุษย์ว่าเป็นผู้มีคุณธรรมโดยกำเนิดหมายถึงว่าไม่ได้เกิดมาเป็นโจรเป็นฆาตกรนี่มุมมองของอิสลามเกิดมาเนี่ยมันเล็กแห่งความดีนี่มันอยู่ในใจเสมอฉะนั้นไม่มีมนุษย์ไม่มีมนุษย์โดยทั่วไปนะที่จะปรารถนาตั้งใจไปฆ่าเอาแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงๆนะฆาตกรรมมันก็ตั้งใจจริงๆแต่มันพลาดมันพลาดทีนี้อีกแง่นึงอ่ะถ้ามีมนุษย์ที่เป็นฆาตกรจริงๆโดยเชี่ยวชาญเป็นนักก็ได้กันมือตื่นอับจ้างนี่จะอีกประเด็นหนึ่งนะแล้วก็มีการลงโทษเป็นฆาตกรอีกประเภทหนึ่งเรียกว่ามุฮารบินมุฮารบินนี่หมายถึงว่าเป็นนักก่อความเสียหายในแผ่นดินนี่พวกนี้นี่มันจะมีการลงโทษเฉพาะของพวกเขาอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพอะอยู่ดีๆนะพ่อไหนไปฆ่าในประวัติเขามีไหมไม่มีเนี่ยเป็นคนแรกที่ฆ่าแต่ถ้าเรารู้ว่าคนโหยคนนี้เชี่ยวชาญใครจะจัดการใครเนี่ยได้เลยเพราะถ้าแบบนี้เราก็เรียกว่ามุฮารับนี่อีกอย่างหนึ่ง อิสลามมีไปตั้งกฎเกณฑ์เนี่ยแต่สำหรับคนนี้เนี่ยเป็นคนดียังเป็นคนดีเมื่อที่ฆ่านี่ก็ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กเนี่ยไม่ใช่บาปเล็กนะบาปใหญ่แต่ก็ยังเป็นคนดีฉะนั้นอิสลามบอกว่าโอกาสที่จะให้อภัยเนี่ยเป็นไปได้นี่นะทั้งตะเคียนแห่งกฎหมายเนี่ยอิสลามจะมีคุณธรรมหรือจะมีมุมมองอันมีเมตตามากกว่ากฎหมายสากลกฎหมายสากลทรยศชาติทั่วโลกลงโทษยังไงประหารทรยศนะเป็นสายลับให้ประเทศที่เป็นศัตรูในขณะมีสงครามส่งข่าวให้บ่อแสอันนี้ถือว่าอะไรทุรยศชาติประหารชีวิตเลยแต่อิสลามบอกว่าไม่ให้อภัยได้มีสมณะเลวขนาดนี้เนี่ยเศรษฐศาสนาอิสลามเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยมีมนุษย์แห่งคุณธรรมฉะนั้นการลงโทษในอิสลามเนาะไม่มีคุกไม่มีคุกทำไมอ่ะเพราะในมุมมองของอิสลามเนี่ยคุกนี่มันไม่ใช่วิธีในการที่จะปรับมารยาทหรือปรับจิตใจหรือสันดานของมนุษย์ธรรมนและสันดานของเขาคุกนี่ไม่ใช่วิธีคุกนี่มันไม่ใช่วิธีในการลงโทษในศาสนาของอิสลามในอิสลามก็เลยให้ญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่ามีสิทธิ์ให้อภัยในย้ายลักษณะคดีจากคดีอาญาเป็นคดีแพ่งยกให้อัพก็จบไม่ต้องลงโทษแต่จะมีการชดเชยเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับญาติพี่น้องของคนที่ถูกฆ่าทัศนะนี้คือความหมายที่เราได้อธิบายตอนแรกๆเนี่ยโดยสังเกตอันนี้คือทัศนะของอิบนุอับบาสและกอตาดะห์มุญาฮิดและกลุ่มหนึ่งจากบรรดานักปราชญ์อุลามะห์ทศนานี่ชัดแล้วนะถ้าเจนนั้นมีอะไรไม่ชัดนะชัดมาถึงทศนาที่สองแต่ละทศนานี่ไม่เหมือนกันนะทศนาที่สอง มันใครว่ามันนี่แล้วใครตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ฆาตกรละเขาบอกว่ามันรอดูบีฮัลวาลีอยู่มันตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าวาลีเป็นผู้ปกครองมาถึงว่าญาติพี่น้องของคนที่ถูกฆ่าตรงกันข้ามเลยนะแต่ศาสนาอุลามะอีกกลุ่มนึงนะกลายเป็นคนละเรื่องเลยมันศาสนาแรกเนี่ยอันแรกนะคือฆาตกรแต่อันนี้เนี่ยมันอุลามะบางกลุ่มเนี่ยตีความว่ามันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ฆาตกรนะมันตรงนี้เนี่ยทุกญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าแล้วคำว่าอุฟียะแปลว่ายูชิรอได้รับความง่ายความสะดวก และคำว่าอาคีพี่น้องนี่หมายถึงว่าฆาตกรและใช้แปลว่าเบียแปลว่าการชดเชยไอ้หมายถึงว่าหมายรวมว่าأن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه كهذا كرينة ญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าได้รับความสะดวกได้รับความสะดวกความสะดวกจากใครอ่ะความสะดวกจากการที่ให้จากการที่ให้อภัยโทษนะจากการที่ให้อภัยแก่ฆาตกรความสะดวกตรงนี้คืออะไรความสะดวกตรงนี้คือการที่ให้เลือกถ้าญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าได้มีความสะดวกที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นแก่ฆาตกรอันเนื่องจากให้อภัยอันเนื่องจากให้อภัยด้วยสิ่งชดเชยนั้นฟัตติบะอุลมารูฟให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบแต่ว่าอะไรอิหม่ามกุรตูบีบอกว่าความสะดวกในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอิหม่ามมาลิกได้ตีความว่าสะดวกแล้วใช่ไหมเขาให้อภัยสะดวกแล้วใช่ไหมสะดวกแล้ว ก็ฆาตกรเนี่ยมีสิทธิ์เลือกฆาตกรนะมีสิทธิ์เลือกเพราะสะดวกแล้วไงมีสิทธิ์เลือกจะชดเชยหรือไม่ชดเชยแล้วมันต่างอะไรจากข้างบนนะข้างบนนี่นะถ้าให้อภัยเนี่ยชดเชยรูปเดียวชดเชยรูปเดียวไม่มีโอกาสที่จะยืนยันนะฆาตกรไม่มีโอกาสเนื้อฉันอยากจะถูกประหารชีวิตไม่มีสิทธิ์ถ้าให้อภัยแล้วเนี่ยรูปเดียวต้องชดเชยแต่อันนี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกตีความบอกว่าเอาเบียร์นี่หมายถึงว่าได้รับความสะดวกความสะดวกที่มันเกิดจากการให้อภัยนะก็คือการที่จะเลือกว่าจะชดเชยหรือไม่ชดเชยถ้าจะชดเชยก็ชดเชยไปเอาชำระไปถ้าไม่ชดเชยเนี่ยต้องประหารชีวิตเขาก็มีสิทธิ์เลือกคือความสะดวกตรงนี้นั่นคือทัศนะของอิหม่ามมาลิกแล้วจะตีความตรงไหนตีความส่วนมากนี่มันอยู่ตรงนี้ในกิริยาเนี่ยรุฟียะแปลว่ายุสิรอยุสิรอแปลว่าที่ความสะดวกเกิดขึ้นเออกุรตูบีว่าหัวกล่าวมาลิกนั่นคือทัศนะของอิหม่ามมาลิกوغير مالك يقول ان جتم مالك خوهي حسنا و اذا رضي الاولياء اذا رضي فمن دا يا في نون ของผู้ที่ถูกฆ่าพอใจบิดเบี้ยในการชดเชย فلا خيار للقاتل ฆาตกรไม่มีสิทธิ์เลือก بل تلزم จำเป็นต้องชดเชยโดยเด็ดขาดوقد روي عن مالك هذا القول ورجحه كثير من اصحابه لما مذهب مالك يعني كريان من كتم مالك من فسناكم سنماكم علماء فسناكم امام مالك انين ريان انين في من تتعان تتسنا علماء في كم بقوا من سيد ليك ها يا في نون فوتي دوكا هي اطاي هم من سيد بقوا شن ไม่เอาฉันอยากจะถูกประหารชีวิตมีสิทธิ์หรือจะชดเชยก็ได้นี่สองทัศนะแล้วนะทัศนะที่สามมันตรงนี้จะหมายถึงว่าญาติน้องผู้ที่ถูกฆ่าเหมือนว่าอุฟียะตรงนี้แปลว่าถูกชำระให้ได้รับการชำระได้รับสิ่งชดเชยอุฟียะเขาบอกว่าบิมานะบูดีแล้วบูดีแล้วแปลว่าให้ถ้ารับมีใครมาให้และอาคีฮิตแปลว่าฆาตกรความหมายของทัศนะนี้ไอ้มันบูดีแล้วชัยอุนมินัดดีติฟัลยักบัลวัลยัตตะบิอ์บิลมารูฟทัศนะของอิมามอบูฮานีฟะห์ที่ความอย่างนึงมันบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ เก ี่ยวกับเรื่องให้อภัยหรือไม่ใช่ให้อภัยไม่ใช่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าถ้าให้อภัยเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้พูดถึงขั้นที่ให้อภัยแล้วพอให้อภัยแล้วแล้วมีการชดเชยแล้วแล้วมีการชดเชยแล้วนะแล้วก็ฆาตกรไปชำระค่าชดเชยอิมามอบูฮานีฟะบอกว่าถ้าเขามาชำระส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยให้รับไปเสียหมายถึงว่าอย่าทวงอย่าเป็นคนที่เคร่งครัดมากเนาะถ้ามีการชำระให้บุญีแล้วมีการชำระให้นะก็หมายถึงว่าให้รับไปเสียและสำหรับคนที่ชำระให้ชำระอย่างดีๆอิมามอบูฮานีฟะก็ให้ความหมายที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องให้อภัยหรือไม่ให้อภัยชดเชยหรือไม่ชดเชยอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงนี้นี่หมายถึงว่าตกลงกันแล้วว่าจะให้ร้อยตัวใช่ไหมร้อยตัวนี่มีรายละเอียดไหมว่า30 ตัวอายุเท่าไหร่30 ตัวอายุเท่าไหร่ใน40อายุเท่าไหร่นี่มีรายละเอียดถ้าหากว่าเป็นการเป็นฆาตกรรมอย่างตั้งใจเขาจะคัดเลือกประเภทอูฐที่มีความสมบูรณ์มากกว่าถ้าตั้งใจต้องเป็นอูฐที่ถูกคัดเลือกอย่างดีถ้าเป็นฆาตกรรมโดยไม่ตั้งใจการที่เสียตัวร้อยตัวเหมือนกันแต่เขาจะลดระดับทำไมอ่ะเพราะอูฐที่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ว่า40ถ้าฆาตกรรมยังตั้งใจอ่ะ40ตัวคาลิฟะอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าอูดยังสมบูรณ์จะได้ไปหาได้ใน40 ตัวอายุแบบนี้เนี่ยอายุแค่นี้เนี่ยต้องไปหาที่ตำบลนะตำบลบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ตำบลนี้ไม่มีมีแค่3 ตัวไปหานู่นไปจังหวัดนึงไม่ยืนเล็กแล้วทำไมต้องให้เด็กก็ต้องเหนื่อยดิไปฆ่าชาวบ้านเขาไปฆ่าชีวิตเขาก็ต้องเหนื่อยคือจะได้เข็ดเนี่ยและอิสลามได้ตั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องชำระอูฐอีกอย่างหนึ่งประเด็นหนึ่งกฎหมายสากลไม่มีชำระอูฐเนี่ยสมมติว่าฆาตกรไม่มีใครจะรับผิดชอบญาติตระกูลเครือญาติพี่น้องตระกูลเดียวกันแล้วทำไมไปเขาแบกเอ้าจะได้ดูแลลูกหลานหน่อยอย่าปล่อยมันเป็นเกเรเนี่ยไปฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ทำอย่างนี้นี่นะทุกคนเนี่ยก็ต้องดูแลลูกให้ดีอบรมให้ดีให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเอาบางคนมารู้ว่ากฎเกณฑ์กฎหมายแบบนี้นะวิเคราะห์ลูกฉันเนี่ยเป็นฆาตกรที่ซวยดิไปฆ่าคนนั้นก็ต้องไปจ่ายอูติคอร์ดูนี่อามันฮะผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องดูแลลูกหลานนะอ้าวแล้วถ้าหากว่าเกิดยากไม่มีสังคมต้องรับผิดชอบสังคมทั้งหมดต้องรับผิดชอบเขาเรียกมาเขาต้องแบกอาชีพดีเลยก็สิไม่ใช่ว่าหาว่าลูกเขาเนี่ยไม่ใช่ลูกฉันไม่เกี่ยวไม่ใช่นะเห็นใครเกเรเนี่ยต้องไปอบรมเขาทำไมเผื่อเขาจะไปฆ่าเลยที่กูต้องแบกด้วยนะการลงโทษการที่จะให้สังคมรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยในเรื่องทุกเชิงมันมีวัตถุประสงค์ในด้านคุณธรรมและการอบรมนะบุตรหลานในสังคมทั่วไปด้วยแต่ถึงเวลาที่จะบังคับจงชำระแล้วในอิสลามก็ยังให้ความสะดวกถ้าเขาไม่ไหววันนี้เดือนนี้ตามงวดที่ตกลงเราจะให้40 ตัวไปหาแล้วทุกตำบลเนี่ยยังไม่ถึงอายุมันต้องอายุเด็กยัง ไม่ถึงอายุได้มา5 ตัวเกี่ยวอะไรอันนี้ก็บอกว่าก็รับไปแล้วก็ให้ความสะดวกกับเขาหน่อยเป็นศาสนาที่3ศาสนาที่4ศาสนาที่4ในอิหม่ามชาบีอิหม่ามซุฟยานเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอายานี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอายานี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานั้นอินนาฮาดีลอัลฟาสคำที่มีอยู่ในอายาบทนี้ซิลมุไอยานีนะสำหรับคนที่ถูกเจาะจงอัลลซีนะนะซะละฟีฮิมุลอายาซึ่งอายะนี้ถูกประทานลงมาเฉพาะให้พวกเขาอายะนี้สำหรับใครสำหรับพวกนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพวกนี้โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งนะทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในทัศนะแรก อัลบาซารีบอกว่าไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวอันนี้สำหรับเจาะจงสำหรับคนที่ได้รับคนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรنزلت فيهم الآيات كلها آيات ثم بطنة تبرتان لما سمرت فوق نيدو شفاء وتساقط الديات فيما بينهم مقاصة فوق نيد داي مي سنقام مي كان تلا رواد روان هاو عرب سنقلم رانتا تبرتان ก็ฆ่ากันทั้งสองฝ่ายนี้ก็ฆ่ากันทีนี้อันนี้เรื่องนี้ก่อนอิสลามนะพออิสลามมาเนี่ยในคุตบะตุลวะดาอ์นบีบอกว่าเรื่องฆาตกรรมเนี่ยยกเลิกใช่ไหมฮะไม่มีแล้วนะการแก้แค้นการฆ่ากันไม่มีแล้วแล้วทำยังไงให้ชดเชยให้จ่ายเบี้ยอย่างเดียวแล้วก็จบเรื่องเก่านี้จบพอมาอิสลามนี่บอกว่าจบนะให้ชดเชยอย่างเดียวทีนี้กลุ่มนึงกับสองกลุ่มนี้เนี่ยฆ่ามากกว่าพอมาคิดมาคำนวณค่าชดเชยเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มนึงต้องจ่ายมากกว่าเพราะไปฆ่ามากกว่าก็อายะห์นี้ก็เลยบอกว่าสำหรับถ้ามีการให้อภัยแล้วระหว่างสองกลุ่มและมีการให้ชดเชยก็สำหรับญาติพี่น้องผู้ที่ถูกฆ่าถ้าได้รับถ้าได้ให้อภัยแก่ฆาตกรแล้วเนี่ยฆาตกรก็จงจ่ายจงชำระค่าเฉยโดยดีแต่ สำหรับญาติพี่น้องที่ถูกฆ่านี่ก็ให้ทวงหรือให้เรียกร้องสิทธิ์อย่างชอบนะครับก็เลยบอกว่าเราสุฟยานุบุฟเซนิบุชาวะอันชาบีกอร์ชาบีได้รายงานบอกว่าكان بين حيين من العرب قتال روى عن سنقلم من بند عرب مي كان تنقوي و كان سو كان ربكا فقتل من هؤلاء و هؤلاء جاءت سنقلم مي كون دي توقع قال أحد الحيين كن سنقلم مي بقول نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل و بالرجل المرأة روى سميهم جنك كن ต่อผู้ชายจะฆ่าผู้หญิงต่อผู้หญิงจะฆ่าผู้ชายนี่แม้ถึงจะแก้แค้นให้สุดๆเนี่ยฟาร์ตาฟาอิลารอซูลก็ยกเรื่องนี้ขึ้นศาลไปหานบีฟะกาลอะลัยฮิสสลามอัลกัตลุซะวานบีก็บอกว่ามันเป็นฆาตกรรมซึ่งกันและกันหมายถึงว่าเป็นความผิดซึ่งกันและกันนี่จะฆ่านี่จะฆ่าฟัสตะลาฮูอะลัดดิยาฉะนั้นนายก็หมายถึงว่าฆ่ากันอย่างนี้เนี่ยไม่ควรจบถ้าจะเอาแบบแก่แค้นนั้นมันไม่วันจบฟัสตันฮูก็ยอมคืนดีกันอาลัดเดียด้วยการชดเชยชำระการชดเชยจะได้จบกันฟาฟาบะละอัฮดิลฮัยยินอาลัลอาคารกลุ่มนึงในสองกลุ่มเนี่ยได้มีสิทธิ์รับการชดเชยมากกว่าทำไมเพราะถูกฆ่ามากกว่าฟะฮูวะกอลูกุติบะอะลัยกุมุลกิศาสนั่นแหละที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาให้เราได้รู้กุติบะอะลัยกุมุลกิศาสบิลกัตลาถึงที่อัลลอฮฺบอกว่าฟะมันอุฟิยะละฮุมินอะซีซยะกะนีฟะมันฟุดิละละฮุอะลาอะซีฟะบิมฟะลิอัดดีบิลมะอูฟอัลลอฮฺบอกว่าถ้ามีกลุ่มใน2กลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์รับการชดเชยมากกว่าอีกกลุ่มนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่ถูกฆ่าจากกลุ่มนี้เนี่ยมากกว่าอัลลอฮฺก็ได้บอกว่าถ้าพวกเจ้านี่มีสิทธิ์รับการชดเชยมากกว่านะให้พวกเขาเนี่ยชำระโดยดีและให้พวกเจ้าเนี่ยติดตามโดยชอบหมายถึงว่าไม่ต้องขึ้นนักกับเขาและให้พวกนั้นให้ชำระด้วยดีอันนี้สำหรับกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตรงนั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เป็นศาสนาหนึ่งก็ข้าชอบดีศาสนาที่สี่ก็ศาสนาที่ห้ามันตรงนี้เนี่ยอัลมูราดุบิฮิวะลียุดดัมมันหมายถึงว่าญาติพี่น้องคนที่ถูกฆ่าโอฟิยานี่หมายถึงว่าเกินโอฟิยานี่หมายถึงว่าเกินอาซีฮีแล้วฆาตกรนี้เกี่ยวกับกรณีบางกรณีในเรื่องฆาตกรรมที่มีการชดเชยเหลืออยู่เช่น ยอุนตรงนี้เนี่ยไอ้ฟับลูเมียเบียหมายถึงส่วนเกินของการชดเชยในระหว่างผู้ชายและหญิงและผู้ชายและหญิงใครมันได้รับนั้นคือฟับลูฟัตติบาอุนบิลมารูฟوعفي بهذا الموضع أيضا بمعنى فضلة وهو قول علي بن أبي طالب أيوة سعوكم أني بقى ميتو كم لنا من توبة سعوكم تلاقا سعوكم تلاقا أني ها تلاقا كلمي إشرا تاكا تنفع كلمي تاي تنفع كلمي نا ตายสองคนที่ตายนี่มีสิทธิ์รับเชิญนี่สิทธิ์รับชดเชยเนี่ยมันจะต่างกันทำไมเพราะค่าชดเชยของทาสไม่เหมือนค่าชดเชยของคนที่มีอิสระไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคนที่มีอิสระเนี่ยอูดร้อยตัวของทาสเนี่ยคือราคาประเมินของเขาในตลาดทาสอันนี้ตามหลักศาสนาถ้าเป็นทาสทำไมเพราะไม่เหมือนคนที่มีอิสระอันนี้มีแล้วแต่นะบางครั้งนี่นะทาสตามราคาประเมินในตลาดทาสอาจจะแพงกว่าคนที่มีอิสระแต่ก่อนนู้นนะทาสีนะทาสีที่ขายตามตลาดทาสเนี่ยทาสวยมากมีความสามารถบางครั้งเนี่ยราคาหลายเท่าคนที่มีอิสระแต่ถ้าหากว่าราคาต่ำกว่าอันนี้เห็นไหมการชดเชยนี่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยเราบอกว่าถ้าสองคนมีค่ากันนี่ต้องชำระเพราะชำระนี่มันจะมีส่วนเหลือส่วนแตกต่างกันน่ะคนนี้กับคนนี้ส่วนแตกต่างกันเอาคนนี้ก็ต้องชำระให้ญาติพี่น้องของพวกนี้ญาติพี่น้องของนี้ก็ต้องชำระให้ญาติพี่น้องของพวกนี้ไอ้ส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บอกว่าจะมาโน้ฟีดแค่ส่วนนี้ส่วนเหลืออยู่เพราะอันนี้ต้องชำระร้อยอันนี้สมมติว่าต้องชำระห้าสิบส่วนเหลือเท่าไหร่ห้าสิบเอาถ้าส่วนมีส่วนเหลือจากการชดเชยทดแทนกันเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกว่าให้ชำระด้วยดีและให้ปฏิบัติตามนั้นโดยชอบนะครับอันนี้คือความหมายในทัศนะที่ห้าทัศนะแรกนี่คือทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับก็สรุปได้ว่าอายะบทนี้ได้พูดถึงเรื่องการชดเชยสรุปได้กว้างๆนะอายะนี้ได้พูดถึงเรื่องการชดเชยถ้าหากว่าชดเชยถ้าหากว่าญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าให้อภัยแก่ฆ่าตกคนแล้วแต่ไม่อย่างนั้นมาส่วนมากต้องอะไรนะต้องชดเชยต้องชดเชยรูปเดียวมาจากอิหม่ามมาลิกมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าฆาตกรมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ก็ให้อภัยแล้วจะเอาชดเชยเนี่ยถ้าฆาตกรบอกว่าฉันไม่เอาชดเชยฉันอยากจะถูกประหารชีวิตเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับเรื่องสิทธิ์ของฆาตกรของฆาตกรในการที่จะรับการให้อภัยหรือไม่รับโอ้ยิ่งนี้ด้วยใช่ดิก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษในโลกหน้าด้วยอิหม่ามกุรตุบีได้รายงานบอกว่ากาลมาลิกุรเราะฮิมะฮุลลอฮุฟิรูรายะฮ์อัลมุสลิฮ์วะฮุวัลมัชฮูรวะอบูฮานีฟะตุวะอัศฮาบุฮุวัชชาฟิอีวะอะห์มัดบิกอลัยฮ์ซะลาตุมัซฮับชีมัซฮับซุนนะฮ์วะในมัซฮับมาลิกมีรายงานอีกรายงานليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى سوى ما لما نقول ما هو يا في نون كون فوتي تو كان ثم هو خد شهيئة خير شهيئة خيرنا خاتقان تم يوم قد يوم عليها.ยอมให้อภัยทำไมต้องรับอนุญาตจากฆาตกรที่จะให้อภัยเพราะในทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากเนี่ยการให้อภัยนี่หมายถึงว่าต้องมีการชดเชยต้องมีการชดเชยทีนี้ถ้าหากว่าฆ ฆาตกรบอกว่าฉันไม่เอาแล้วตั้งแต่แรกเลยว่าฉันไม่เอาตัวฉันไม่เอาเนี่ยตกลงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้อภัยแต่ถ้าตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วว่าจะให้อภัยแล้วฆาตกรเนี่ยบอกว่ายอมที่จะให้อภัยยอมที่จะให้อภัยแล้วที่หลังมากลับมาบอกว่าฉันจะถูกประหารชีวิตดีกว่ามันไม่ได้ที่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าฆาตกรบอกว่าขอหน่อยขออภัยหน่อยเขาก็จะให้อภัยฆาตกรมันต้องยินยอมนะยินยอมทำไมผู้ต่อการที่จะให้อภัยเนี่ยมันต้องมีการชดเชยนะครับแต่ส่วนอื่นจากอุลามะบอกว่าส่วนอื่นจากพวกนี้จากอุลามะกลุ่มนี้บอกว่าให้อภัยถึงแม้ว่าฆาตกรจะไม่ยอมก็ตามว่าจะไม่ยอมก็ตามอันนี้เราต้องแยกนะ นี่พูดถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหมายถึงว่าเป็นสิทธิที่ต้องเรียกร้องตามกระบวนการกฎหมายเพราะการให้อภัยหรือไม่อภัยเนี่ยมันมีผลกระทบเกี่ยวกับการชดเชยหรือไม่ชดเชยจะลงโทษหรือไม่ลงโทษในระหว่างฆาตกรกับญาติน้องคนที่ถูกฆ่าเนี่ยมันต้องมีการยินยอมกันการตกลงกันในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการติดต่อการพูดคุยไม่ใช่ว่าให้อภัยนี่นะให้อภัยแล้วก็ที่หลังเนี่ยฆาตกรเบี้ยวแม่ไม่ชดเชยฮะยุ่งกระบวนการทางกฎหมายนี่มันจะพังไปหมดมันต้องมีข้อตกลงนะแต่การให้อภัยในเชิงมารยาทและคุณธรรมส่วนตัวของเรานี่นะอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าสมมติว่าญาติพี่น้องก็จะให้อภัยแล้วฆาตกรบอกว่าฉันไม่ให้ฉันไม่ยอมฉันจะถูกประหารชีวิตแต่เขาอยากจะให้อภัยนี่ก็ไม่มีปัญหาให้อภัยได้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็รับอยู่แล้วนะแล้วบุญก็ได้อยู่แล้วผลบุญก็ได้อยู่แล้วครับ นี่ปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการให้อภัยของสตรีที่เป็นญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าคุณ นึกจากบรรดาซะลัฟซะฮะบะฏออิบะตุมินัสซะลัฟإلى أنه ليس للنساء عفو ومن شن الحسن قتادة زوري ابن شبرمة الليث الأوزاعي بقوة يا في نون مي لاي كون مي تن شاي مي تن يي أنسو بلو كون دي تاني مي شاي يا في نون قال مي كون مي في نون مي آمي لون مي تن شاي مي تن يي مي تن شاي مي تن ييสมมติว่าผู้ชายเนี่ยสมมติว่าผู้ชายเนี่ยคนหนึ่งอ่ะไม่ให้อภัยตอนนี้คนหนึ่งจะผู้หญิงเนี่ยยอมให้อภัยยอมให้อภัยทำยังไง คนหนึ่งบอกว่าสตรีไม่มีสิทธิ์เรื่องให้อภัยไม่เนี่ยหมายถึงว่าไม่มีเสียงไม่มีสิทธิ์นั่นเป็นเรื่องชายหญิงเดียวแต่อุลามะอื่นๆนอกจากกตาราซูรีฮัสซันและอิบนุซุบรุมอัลไลอัซาซบอกว่าสตรีมีสิทธิ์นี่มันจะมีผลถ้าหากว่าญาติพี่น้องก็ขัดแย้งกันเอาอะไรมาชั่งคนที่ใกล้ชิดที่สุดที่เรียกว่าเป็นวะลีวะลีเนี่ยก็คืออัศบะใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดที่สุดเนี่ยจะมีการชั่งเช่นผู้ชายเสียชีวิตผู้ชายไม่มีพ่อมีแม่และมีพี่น้องมีพ่อมีแม่พี่น้องพี่น้องนี่ไม่ยอมให้อภัยแต่พ่อแม่เนี่ยยอมให้อภัยใช่ไทยชนะพ่อแม่เพราะใกล้กว่าอาสบะใกล้กว่าอันนี้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดอะไรรู้ไหมเรื่องวลีในเรื่องนิกะห์เนี่ยอาสบะใกล้ที่สุดที่มีสิทธิ์ทำนิกะห์ให้ถ้ามีพี่น้องและยังมีพ่ออยู่ในใครทำอ่ะพ่อใกล้กว่าอาสบะใกล้กว่าแต่นี่ถ้าหากว่ามีพ่อแม่พ่อกับแม่ขัดแย้งกันแม่จะให้อภัยพ่อไม่ให้อภัยใครชนะพ่ออาสบะตรงนี้เนี่ยแข็งกว่านี่มีสิทธิ์มากกว่านะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าดังนั้นจะตักซีฟุมจากรับบิคุมและรหมะที่อั อัลลอฮ์ให้มีกฎเกณฑ์แบบนี้คือการให้อภัยโดยมีการชดเชยนั่นเป็นการลดลงซึ่งบรรเทาการลงโทษให้ลดลงในสังคมจะได้ลดความแค้นระหว่างญาติผู้ที่ถูกฆ่ากับฆาตกรจะได้เรื่องมันลดลงไปจะได้บรรเทาอาการของแต่ละกลุ่มแทนที่จะเดี๋ยวก็ฆ่าเดี๋ยวก็ลงโทษเดี๋ยวก็มันจะแค้นกันตลอดเลยนะอัลลอฮ์ก็เลยไปลดลงเนี่ยเป็นความเมตตาจะกู้หนุตาอะไรความหมายว่าอินนามะชะรออะละกุมอัคซะบบียะฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้มีการรับชดเชยฟิลอัมดีในการฆ่ากรรมที่เป็นที่มีความตั้งใจฆ่าเนี่ยตักฟีฟันเป็นการลดความรุนแรงในการลงโทษมินัลลอฮิจากอัลลอฮ์อะลัยกุมตะฟักกะฮ์วะเราะห์มะตันบิกุมละเป็นความเมตตาต่อพวกเจ้ามิมมะกานะมะฮ์ตูมันแทนที่สิ่งที่เคยเป็นความเด็ดขาดอาลัลอุมมะกับละกุมตะประชาชาติในยุคก่อนหน้านี้ยุคก่อนหน้านี้เนี่ยลงโทษรูปเดียวไม่มีการรับชดเชยฮะมีมัลกัตลอาวลาฟุตะกอนไม่มีการให้เลือกระหว่างการลงโทษหรือการให้อภัยให้มีการลงโทษให้มีกหานิสิ่งเดียวท่านมุญาฮิดรายงานจากอิบนุอับบาสกล่าวว่าอิบนุอับบาสกล่าวว่าคุติบะอะลาบะนีอิสราอีลัลกอซาซะฟิลกอลกอซาซุฟิลกัตลเนี่ยประชาชาติก่อนบะนีอิสราอีลถูกบัญชาสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยมีฆาตกรรมเนี่ยให้ลงโทษตูบเดียวฆาตกรนี่นั้นต้องถูกฆ่าอย่างเดียววะลัมยะกุนฟีฮิมุลอาฟุระบบการให้อภัยในยุคก่อนนั้นไม่มีโอกาสให้อภัยฟะกาลัลลอฮุลิอัลลอฮ์ทรงกล่าวให้แก่ประชาชาตินี้ลิฮาซิฮิลอุมมะฮ์กุติบะอะลัยกุมุลกิศาสุฟิลกับลอัชยาอะฮิรอดีเรียนมาฟะลาฟวะอันยักบะละดิยะฮ์การให้อภัยคือการยอมรับชดเชยฟิลฮัมดีในฆาตกรรมที่มีความตั้งใจดังนี้จะตักซีผมเป็นการลดความรุนแรงแห่งการลงโทษนิมมาตุติบาลาบันอิสราเอลมันแค่มาขับละกุมดีกว่าที่เคยถูกบัญชาสประบันอิสราเอลซึ่งเป็นประชาชนยุคก่อนกาลกตาบะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชดเชยทำไมในยุคก่อนเขาไม่เอากันไม่เอาชดเชยลงโทษรูปเดียวตะตาดะบิบกวะซาลิกะตักฟีฟุมมินร็อบบิกุมอัลลอฮ์บิบกวะรอฮิมัลลอฮุฮาซิฮิลอุมมะฮ์อัลลอฮ์ทรงเมตตาประชาชาตินี้วะตะอามะฮุมุดดิยะฮ์ละฮัยซาบริโภคจากสิ่งชดเชยโอตะกอนนู้นถือเป็นศักดิ์ศรีฆาตกรนี่ก็ต้องโดนลงโทษรูปเดียวจะไปเอาชดเชยได้ไงมันเป็นค่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะไปกินได้ไงเนี่ยถืออย่างนั้นแต่นี่เราประชาชาตินี้อันนี้ไม่ต้องถืออันนี้ไม่ต้องถือเอาชดเชยเนี่ยมาใช้ได้ และการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนอยู่แล้วว่าลำตะฮิลละลิอะฮัดกับละฮุมแล้วก่อนหน้านี้นี่ไม่เคยเป็นฮาลาลเรื่องชดเชยฟะกานอะฮ์ลุตตอราสำหรับชาวคัมภีร์ตอราอินนะมะฮุวัลกิศาสุเรื่องกิศาสเรื่องการลงโทษอย่างเดียววะอัฟวุนไลซะบัยนะฮุมอัรชุมและเป็นถ้ามีการให้อภัยอันนี้ไม่ใช่ให้อภัยในเรื่องฆาตกรรมนะไม่ใช่เป็นการให้อภัยในเรื่องบาปเจ็บไปทำลายอวัยวะเขาตัดมือทิ่มตาฮะไปผ่าจมูกผ่าผู้ทำอะไรเขาเนี่ยนี่มีสองเคสสองคีสเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่ามีสองถุงมีสองกรณีกรณีหนึ่งคือให้อภัยเกียร์จะไหนกันนะให้อภัยแต่ให้อภัยเนี่ยชดเชยใช่ไหมถ้าอภัยเนี่ยชดเชยในเรื่องบาดเจ็บมานะถ้าอภัยเนี่ยชดเชยเรื่องบาดเจ็บนี่ก็มีการกำหนดอัลช์แปลว่าชดเชยในสิ่งที่ไม่เป็นชีวิตถ้าเป็นชีวิตเนี่ยเรียกว่าเบียถ้าฆ่าเนี่ยการชดเชยเรียกว่าเบียแต่ถ้าว่าบาดเจ็บ และจะชดเชยเนี่ยเรียกว่าอัรชหรือฮุกูมะตุอัดลินอัรชเนี่ยเป็นข้อกำหนดเพราะในอิสลามได้กำหนดว่าถ้าอวัยวะสมมติว่าตัดมือไปเนี่ยคนหนึ่งไปฟันมือเนี่ยมือขาดอิสลามได้กำหนดเบี้ยเนี่ยเท่าไหร่สิ่งเรียกอัรชเอาแต่หากว่าได้บาดเจ็บโดยเป็นส่วนที่อิสลามไม่ได้กำหนดเช่นเอามีดมาผ่าตรงใบหน้าบาดเจ็บสาหัสซึ่งไม่มีระบุตรงนี้เลยว่าให้มีฮุกูมะตุอัดลิน ฮุกูมะตุอัดลิน ให้มีผู้รักษาหลายคนมาประเมินว่าบาดเจ็บแค่นี้เนี่ยควรที่จะชดเชยเท่าไหร่แล้วเขาก็มาตัวอับดุลในศาสนาในอิสลามนะสำหรับยิวนี่นะไม่เลยยิวเนี่ยจะให้อภัยนี่ก็จบกันไม่มีชดเชยให้อภัยนี่ก็แล้วกันชดเชยไม่ได้นะก็เลยบอกว่าแต่นะสำหรับยิวนะถ้าให้อภัยนี่ไม่มีชดเชยแต่ถ้าไม่ให้อภัยนี่ก็ให้ลงโทษให้ลงโทษทันทีلأهل الإنجيل وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمر به. لشمرب أهل الإنجيل شمرب أهل الإنجيل في سوكيشنا. توك شاي توك شنبسنون هاي أبحيان بي. ميلي ساسنا ميلي سيلتهم كون ساسنا كريسنا. تتوك أتهم تتوك ها تتوك ها هاي باكت.ในเรื่องในศีลธรรมของศาสนาคริสต์ให้อภัยมีบทหนึ่งในอินจีเนี่ยท่านนบีอีซาได้บอกว่าใครที่ตบหน้าข้างขวาให้หันไปทางซ้ายเอาอันนี้เป็นข้อที่จริงและเป็นไปได้นะครับว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทที่อาจจะไม่ได้ถูกบิดเบือนเพราะมันสอดคล้องกับโครงสร้างของศาสนาคริสต์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานว่าจะละฟีกลูบิลลดีนตับอูรอฟะตันวะเราะห์มะตันอัลลอฮ์ได้ทําให้ผู้ตามท่านนบีอีซาเนี่ยมีเราะฟะและเราะห์มะมีความเมตตามีความสงสารต่อคนอื่นหมายถึงว่ามีความนอบน้อมไม่เย่อหยิ่งอันนั้นในยุคก่อนเดี๋ยวนี้ชาวคริสต์ไม่มีใครปฏิบัติอเมริกาทหารอเมริกาตายไปคนนึงข้ามุสลิมพันคนตายไปตุกวสิเนี่ยตายไป 3,000 นะอัมดันกับอิรักเนี่ยตายไปเท่าไหร่แสนห้าหมื่นนะเนี่ยแสนห้าหมื่นกี่เท่าอันนี้มีหรอกคริสต์ไม่มีไม่มีหรอกแต่สำหรับประชาชาติอิสลามได้ทั้งสองจะเอาชดเชยก็ได้จะให้อภัยก็ได้หรือจะลงโทษก็ได้وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحوها لم بندسنات بقول لما فوق مينك إما كن آياتهم أخي المسلم آيات ستاي أخي ستايكم آياني فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب خايدين موت خايلان ديني كان تقلون شد شاي خاي أطايلة شد شاي لطايلة موت لموت بما يدنوا ข้าตะกอนเนี่ยบอกว่าฉันจะชดเชยเอามาชดเชยพอได้แล้วในการชดเชยเนี่ยไปฆ่าไปแก้แค้นไปฆ่าใครไปฆ่าข้าตะกอนอีกทีนึงเหมือนละเมิดอุลามะนี่บอกว่าตลอดฝันอุลามะมีความขัดแย้งอุลามะอยู่ก่อนที่มันก็เป็นบาปอัคริดเดียผู้ที่ฆ่าภายหลังที่ได้รับการชดเชยแล้วญาติน้องที่ไปฆ่าตะกอนหลังที่ได้รับการชดเชยแล้วก็เลยจะมาจนนี้นั่นเองสำหรับญาติน้องที่ไปฆ่าหลังที่รับค่าชดเชยแล้วหลังที่ตกลงว่าจะให้อภัยและจะรับค่าชดเชยแล้วเนี่ยคุณนึกจะกุลามะซึ่งมีอยู่อิหม่ามมาลิกชาฟิอีได้บอกว่าฮุวะตะมันฟะตะละติดาก็ถือว่าเป็นฆาตกรรมอีกอันหนึ่งฆาตกรรมอีกอันหนึ่งหมายถึงว่าก็เอาใหม่ดูสิอินชาอัลวะลีแต่หากว่าญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยก็แต่ละหูจะต้องการลงโทษก็ต้องลงโทษต้องประหารชีวิตว่าอินชาอัลฟาฮันหัวอาซาบุเบรู้ว่าจะให้อภัยแล้วก็รับการชดเชย ละมอบให้อัลลอฮ์จัดการวันกิยามะห์ดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอะซาบุอะลีมจะมีการลงโทษอย่างแสบละมอบให้อัลลอฮ์นี่เป็นทัศนะหนึ่งบอกว่าถือว่าเป็นฆาตกรรมอีกอันหนึ่งว่าก็เลยกระแตดตัวไอ้ครีมตัวสุดดีว่าไงรู้หุ่นกระแตดไอ้ครีมสุดดีนี่บอกว่าไม่แล้วอาซาบูอันยุคตะนะอัลบัตตะการลงโทษของคนนี้นี่นะญาติพี่น้องที่ได้รับที่ตกลงว่าจะให้อภัยแก่ฆาตกรและจะรับชดเชยพอรับชดเชยแล้วนี่ไปฆ่าฆาตกรกลุ่มอุลามะนี่บอกว่าไม่ได้ประหารชีวิตรูปเดียวว่าละยุมักกิรุลฮากิมุลวะลีมินัลอัซและไม่อนุญาตให้ญาติพี่น้องของฆาตกรที่เคยเป็นฆาตกรนะนี่ถูกมั้ยที่เคยเป็นฆาตกรนะไม่อนุญาตให้พวกเขาเนี่ยให้อภัยแก่ญาติพี่น้องที่เคยเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกฆ่าคนแรกอ่ะนะมันงั้นอันนี้ชาวบีนะที่ทำไมอ่ะเพราะมีหลักฐานหลายบทซึ่งฮะดีษของนบีอัลอะห์มัดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอุซีบะบิกัตลินเอาคัดลินใครที่ประสบซึ่งฆาตกรรมคัดลินไม่ว่าฆาตกรรมเอาคัดลินคือการละเมิดโดยทำใหส่วนเสียวะเสียหายแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตได้ถูกละเมิดไปเอามีดไปฟันเอาดาบไปตีเขาเนี่ยแขนหลุดแขนขาดขาหรือโดนตายิงกระสุนโดนตาเนี่ยหาไปข้างไปข้างนึงน้องเนี่ยดีเนี่ยกว่าคำหนึ่งนบีบอกว่าใครที่ประสบสองอันเนี่ยفإنه يختار إحدى ثلاث قوم دي بسو كان خاني تليق بينا نبي قوم دي بسو تا خطا كام رو بسو قوم دي هره لو يوا قوم دي بسو قوم دي هره لو يوا ني سي ليق لا قوم دي بسو خطا كام ني ถูก ฆ่า ني เค้า تليق بينا เลือกได้ป่ะเลือกอะไรตัวอะไรที่ถูกนบีบอกว่าให้เลือกว่าอินนายักตารุอิฮดาซะลาซเลือกหนึ่งในสามอินมาอันยักตัสหนึ่งในสามเนี่ยให้เลือกหนึ่งในสามหนึ่งให้ลงโทษผู้ละเมิดว่าอินมาเนี่ยคือหรือให้อภัยว่าอินมาเนี่ยคือเบียดหรือรับการชดเชยคนที่ประสบฆาตกรรมหรือถูกละเมิดจนเสียหายซึ่งอวัยวะของเขาส่วนหนึ่งนบีบอกว่าให้เลือกหนึ่งในสามคนที่เสียหายอวัยวะเนี่ยเลือกได้แต่คนที่รับฆาตกรรมเนี่ยเลือกไม่ได้เพราะตายแล้วแล้วใครจะเลือกญาติพี่น้องเขาอ่ะให้เลือกหนึ่งในสามหนึ่งให้ลงโทษเอาไหมจะเอาอะไรเอาลงโทษเอาทุกข์ใช่ไหมเอาทุกข์ใช่ให้อภัยหรือไม่ให้อภัยลงโทษอย่างเดียวนี่ถ้าฆ่ามันก็ประหารชีวิตใช่ไหมเอาแล้วก็บาดเจ็บอ่ะบาดเจ็บก็มีสิทธิ์ทำบาดเจ็บเหมือนเช่นไปตีเขาในแขนหลุดแต่แขนขาดไปอ่ะแล้วการลงโทษยังไงอ่ะจะให้คนที่โดนนี่นะมาทันเหมือนอันนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ยทำได้เรียกว่ากิซอสเรียกว่ากซอสต่อยจนแขนหลุดไปซีกนึงหัวแขนนี่ก็ให้อันนี้ในเขาเนี่ยมาต่อยให้แต่ถ้ามาทำนี่นะต้องทำเด็ดนะฮะไม่ใช่ถ้าซีกเดียวจะซีกเดียวนะไม่ใช่ต่อยแล้วก็หลุดไปสามซีกไอคนนู้นก็ต้องขึ้นมาอีกสองเนี่ยตอนนี้อันนั้นเอาไปสามแล้วเขาต่อยแค่อันเดียวดวงมันชุบเชยมาต่อยมาต่อยใหม่อันนี้เห็นไหมนี่บางเรื่องก็บางคนไม่ชอบพอจะมาลงโทษในเรื่องนี้นะมันจะละเอียดเขาก็ต้องคิดส่วนมากก็ชดเชยดีกว่ามันปลอดภัยนบีนี่บอกว่าไปอาราดับราบียะเอาไม่เอาหนึ่งในสามที่นบีเรียกให้อภัยตัดเชยหรือลงโทษไม่เอาหนึ่งในสามนี่เล่าอะไรเอาที่สี่ ลยก็ไปอินอะฮอดอัรรบีอะถ้าเขาประสงค์อย่างที่4อย่างที่4อย่างที่4นี่ก็คือทุกสิ่งทุกกรณีที่มันไม่ใช่1ใน3ซึ่งมันต้องเป็นการละเมิดเช่นเอาทั้งชดเชยทั้งลงโทษฮะตกลงกันว่าชดเชยพอชดเชยแล้วเนี่ยไปแอบทำเอาคืนเขาและบีก็เดี๋ยวพอคู่ดูอะไรอย่าได้ฮีคู่ดูนี่มาคู่ดูนี่เรียกว่ายึดอันนี้แปลตามสำนวนกันนะคู่ดูแปลว่ายึดอะไรอย่าได้ต่อมือเขานี่เป็นสำนวนนะคู่ดูจงยึดต่อมือเขาเนี่ยนี่เป็นสำนวนภาษาดีไหมถึงว่าจงเอามือเนี่ยมาจับลงทั่วอยู่รุนแรงโดยเด็ดขาดเนี่ยสำนวนนี่หมายถึงว่าถ้ามีใครไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาตามกฎหมายอิสลามแล้วเนี่ยก็ต้องลงโทษเขาอย่างเด็ดขาดอย่างรุนแรงว่ามันเนี่ยเป็นบาปใดๆนี่ก็ใครที่จะละเมิดใครหลังนั้นแล้วเนี่ยซาลาฮูนารุญะฮันนัมสำหรับเขาก็จะมีนรกญะฮันนัมคอลิดันซีฮะพันนักอยู่ไม่ใช่ตลอดกาลไม่ใช่ตลอดกาลข้อนี้ดันซีฮะตรงนี้นี่หมายถึงว่าอยู่อย่างช่วงเวลานานอายุอย่างนานเพราะข้อนี้ดันเนี่ยแปลได้ทั้งสองและนี่คือเรื่องที่อุลามะฮ์ขัดแย้งกันในอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเนี่ยในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ว่ามันยักตุมุมินมุตามิดันฟะยะญาอูญะฮันนัมข้อนี้ดันซีฮะใครที่ฆ่ามุสลิมด้วยความตั้งใจการลงโทษของเขาคือจะฮันนัมอยู่คอลิดันอุลามะเกือบทั้งหมดนะครับได้บอกว่าคอลิดันตรงนี้เนี่ยคอลิดันตรงนี้แปลว่าอยู่อย่างนานพอสมควรไม่ใช่ว่าอยู่อย่างตลอดกาลผิดกับคำว่าคอลิดันที่ใช้อยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดคอลิดีนาตีฮาเนี่ยเขาจะแปลว่าตลอดกาลใช่ไหมแต่ว่าตลอดกาลแต่สำหรับอันนี้อุลามะฮ์ได้ตีความว่าคาริโนเนี่ยไม่ใช่ตลอดกาลคาริโนเนี่ยแปลว่าอยู่อย่างนานแล้วทำไมต้องตีความอย่างนี้ต้องตีความอย่างนี้เพราะฆาตกรรมไม่ถือว่าเป็นกุฟรไม่ถือว่าเป็นชิริกแล้วทำไมเอาเรื่องชิริกมาพูดเอาที่บอกว่าไม่เป็นกุฟรไม่เป็นชิริกเพราะถ้าหากว่าแปลคำว่าคอลิดันอยู่อย่างตลอดกาลแสดงว่าใครฆ่าใครนี่นะก็ถือว่าตกมุตตะถ้าแปลว่าคอลิดันแปลว่าอยู่อย่างตลอดกาลเพราะไม่มีใครจะอยู่ในนรกตลอดกาลนอกจากกาเฟรคนมุชริกถ้าเราบอกว่าฆาตกรอยู่ในนรกตลอดกาลแสดงว่าเป็นกาเฟรฆาตกรรมเป็นกุฟรหรือฮัมมะไม่ใช่อุลามะฮ์มีมติอิจมาอ์เลยว่าไม่ใช่เขาจะต้องตีความคอลิดันนี่หมายถึงว่าอยู่อย่างนานไหมแต่สมัยอิบนาอับบาสท่านอิบนาอับบาสมีทัศนะว่าคนที่ฆ่าอัลลอฮ์จะไม่รับตัวบาปอัลลอฮ์จะไม่รับตัวบาปตีความคำว่าคอลิดันเนี่ยหมายถึงว่าจะได้รับการลงโทษอย่างแน่นอนทำไมความผิดทุกความผิดมีโอกาสรับความอภัยโทษจะเป็นวินาจะเป็นริบาจะเป็นอะไรก็ตามมีโอกาสได้รับความอภัยโทษไม่ลงโทษเลยเอ็มยาบ้ายกเว้นบอกว่ายกเว้นฆาตกรรมฆาตกรรมอย่างนี้เนี่ยฆ่าแล้วนี่นะต้องเข้านรกทำไมพอเราได้บอกว่าคอลิดันอยู่แน่นอนต้องอยู่อย่างนานแล้วก็อ่านฮะดีษหลายบทเช่นฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะรูฟะจุลฟีฟุชฮะติมินดีนิฮิมาลัมยุชริกดะมันฮารามะมนุษย์ทุกคนอยู่ในความปลอดภัยจนกระทั่งไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นไปแตะต้องชีวิตคนอื่นหมายถึงว่าปลอดภัยนี่ทำความดีอย่างมีโอกาสอาจจะลอยอภัยอาจจะความดีอื่นนี่มาชดเชย แต่ถ้าหากว่าไปกระทบไปยุ่งกับเรื่องฆาตกรรมนี่นะไม่รอดฉะนั้นอิบนาอับบาสบอกว่า أبى الله أن يكون لقاتل توبة الله ทรงปฏิเสธว่าฆาตกรไม่มีโอกาสจะรับเตาบะโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาดเนี่ยที่ต้องมีความเพราะเกี่ยวกับฮอลิเดนฮะดีษอีกบทนึงนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะอูฮาฟิรัจลันกัตละบาดอัคซิบิยะติสำหรับคนที่ได้ตกลงว่าจะรับการชดเชยแล้วเนี่ยญาติพี่น้องผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยตกลงจะรับการชดเชยแล้วรับการชดเชยแล้วเนี่ยแล้วกลับไปฆ่าตะกอนอีกทีนึงนะนบีบอกว่าละอูฮาฟิไม่ให้อภัยยานีหมายถึงว่าลาอักบัลมินฮุดิยะบัลอักตุลูฟญาติพี่น้องผู้ที่ถูกฆ่าเนี่ยรับการชดเชยและกลับไปฆ่าตะกอนนี่นะนบีบอกว่าอย่าให้อภัยต้องประหารชีวิตรูปเดียวไม่มีการชดเชยด้วยอันนี้ก็กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างอุลามะห์ว่าแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงแบบที่ทำยังไงคนที่ตกลงว่าจะชดเชยแล้วก็กลับไปฆ่าไปชำระไปแก้แค้นแบบนี้อุลามะห์ส่วนหนึ่งบอกว่าก็ถือว่าเป็นฆาตกรรมอีกคดีหนึ่งแต่ดำรงตามกติกาตามกติกาว่าจะชดเชยหรือจะให้อภัยก็ว่ากันแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ละอีกกติกาหนึ่งเพราะอันนี้เป็นผู้ละเมิดพอตกลงกันแล้วและถ้าจะตกลงกันแล้วเบี้ยวอย่างนี้ในสังคมปั่นป่วนนะก็ต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดมีศาสนาเนี่ยولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون عيان راك الشتان كرط الله دائما ولكم في القصاص لكان برهان خاتقون هاي تاي تامنا وان لا نين في كيو لكم سمرت جاء นี่มาที่หลังเลยนะนี่มาก่อนสารานี่ประโยคสารานี่มาก่อนแล้วคุณแต่ภาษาเนี่ยต้องอยู่ท้ายประโยคอัลกิชอสคือการประหารฆาตกรให้ตายตัดคือการทำรงไว้ซึ่งชีวิตหมายถึงว่าการที่เราปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลเลาะห์ให้ลงโทษฆาตกรให้ประหารชีวิตจนตายเนี่ยนั่นเป็นการรักษาชีวิตนั่นเป็นการรักษาชีวิตในสังคมมุมมองของอิสลามตรงนี้เนี่ยตรงนี้ครับเพราะมันขัดกับมุมมองสิทธิมนุษยชนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นข้อตกลงของกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ถูกประกาศที่สหประชาชาติเมื่อ30กว่าปีเนี่ยประกาศโลกของสิทธิมนุษยชาตินี่นะเขาบอกว่าการประหารชีวิตถือว่าเป็นการลงโทษที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงต้องถูกยกเลิกและเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็จะเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยยกเลิกกฎหมายที่ประหารชีวิตฆาตกรอเมริกานี่ก็โดนเพราะอเมริกาโดยรัฐธรรมนูญของรัฐของศูนย์นี่นะไม่ห้ามแต่ละรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันรัฐส่วนมากในรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ให้ประหารชีวิตฆาตกรแต่มีบางรัฐเนี่ยยังยึดกฎหมายนี้ฆาตกรเนี่ยต้องประหารชีวิตและประหารชีวิตเนี่ยก็มีหลายรูปแบบบางรัฐเนี่ยแขวนคอบางรัฐเนี่ยยิงปืนบางรัฐเนี่ยใช้ไฟฟ้าช็อคเก้าอี้ไฟฟ้าเดี๋ยวสิเก้าอี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เตียงนะเดี๋ยวนี้เตียงไฟฟ้าแล้วก็มีฉีดยาเคมีผมเคยอ่านนะรายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่ได้ประนามการลงโทษการด่าชีวิตอเมริกาเนี่ยเขาเล่าในรายงานวิธีการประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในอิสลามของเราเนี่ยเมตตาจริงแม้ว่าเป็นการตัดคอนะแต่เมตตากว่าสำหรับคนที่ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าคนที่ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเนี่ยใช้เวลากว่าจะเสียชีวิตเนี่ยไม่ต่ำกว่า20นาที 20นาทีนี่นะคือ20นาทีที่สังเกตเคลื่อนไหวที่สังเกตอายะบทของร่างกายของเขาเนี่ยยังมีอยู่ส่วนนึงอ่ะที่สังเกตคือควันออกจากสมองควันออกจากศีรษะไม่เนี่ยไม่หมดอันนี้อิสลามนี่นะตัดคอเนี่ยใช้ดาบฟันลุกบางคนบอกว่ามันโหดไม่หวดไม่หวดครับถือว่าเมตตาสุดเคยมีงานวิจัยนะครับว่าการเชื่อสัตว์ตามหลักศาสนาอิสลามถือว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะให้สัตว์เนี่ยไม่ทรมานให้เจ็บน้อยที่สุดก็ยิ่งในการสำหรับมนุษย์ทำไมทางแพทย์นะพูดง่ายๆทางแพทย์นะขึ้นประสาทสำหรับการรู้สึกนี่มันต้องผ่านไปไหนทางคอหมดหลอดลมก็ทางคอหมดสิ้นเลือดสำหรับมันจะทางคอหมดเพราะฉะนั้นตัดตรงนี้นี่นะหมายถึงว่าจะตัดส่วนที่มีความสำคัญระหว่างศีรษะและร่างกายทั้งหมดเป็นเรื่องที่ น่าวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเราบอกว่าการลงโทษการประหารชีวิตเป็นการรักษาชีวิตและคุณสำหรับพวกเจ้าเนี่ยถ้าลงโทษถ้าประหารชีวิตฆาตกรเนี่ยหายาแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตเป็นไปได้ไงเราฆ่าเขาจะได้รักษาชีวิตหรือใช่ดิเราจะรู้ยังไงอ่านตรงวิจัยเราต้องไปดูสถิติเขาประเทศที่ไม่ใช้ประหารชีวิตนะฆาตกรและฆาตกรรมเนี่ยมันมีเท่าไรอันนี้สังเกตได้ชัดๆนะครับสังเกตได้ชัดๆหน่อยว่าฆาตกรรม ความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องจากว่ามีความเด็ดขาดในการลงโทษเช่นการลงโทษยีนาการลงโทษขโมยการลงโทษฆาตกรรมไม่มีเนี่ยนะไม่มีแบบอิสลามเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้เขาก็ได้สำรวจนะครับประเทศที่ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามเช่นประเทศซาอุดีนี่เขาเห็นชัดๆนะครับฆาตกรรมตามที่สุดทั่วโลกข่มขืนตามที่สุดทั่วโลกสามีเมียนะมีเกิดที่ซาอุดีครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณปีกว่าโอ้โหเป็นเรื่องเลยเป็นข่าวเลยเป็นข่าวแล้วนะคนเราที่มันแทบไม่มีอ่ะทั้งที่บ้านเราเนี่ยทุกวันยังไม่รู้กี่สิบครั้งเนี่ยคนก็เฉยกันละทำไมอ่ะโอ้มันเรื่องธรรมดาแต่ที่นู่นเนี่ยเกิดมาครั้งเป็นข่าวนี่เป็นเรื่องเลยอ่ะทำไมมันไม่ได้แต่คนนั้นเราถูกประหารชีวิต นั่นขโมยเนี่ยชัดเจนขโมยเนี่ยนะครับเขาจะรู้เนี่ยที่เราดีเนี่ยตะกอนโน้นเนี่ยนะตอนเพ่งอ่ะตอนเพ่งถึงเวลาละหมาดนะฮะเดี๋ยวนี้เลอะเทอะแล้วอเมริกาเข้ามาแล้วตอนเท่งๆกันนะถึงเวลาแล้วหมาเนี่ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านยังไม่ปิดร้านหรอกไม่ล็อกหรอกแค่ปิดเอาผ้าลงมาแล้วก็เข้าคุมแล้วก็ไปแล้วหมาสังเกตนะคนที่ปูผ้าเนี่ยขายของไม่แน่มาสีเนี่ยเอาผ้ามาคุมแล้วเข้าไปแล้วหมามีชาวอเมริกา เดินทางเนี่ยจากสนามบินริยาดเนี่ยไปอเมริกาถ้าถือกระเป๋ามีเพชรมีทองมีตังเนี่ยเป็นหมื่นดอลลาร์ตั้งอยู่และลืมอยู่ที่สนามบินนะขึ้นเครื่องบินนะแล้วไปแล้วไปอเมริกาปุ๊บลืมกระเป๋าแต่ถ้าก็โทรไปในโทรในสมัยงานก็ต้องรีบกลับก็ต้องรอวันสองวันเนี่ยจะได้เที่ยวหนึ่งรีบกลับมาเพื่อกระเป๋านี้สำคัญยังมีทรัพย์สินสำคัญกลับมาเนี่ยครับก็ไปที่ที่แกนั่งนะกระเป๋าเนี่ยอยู่ที่เดิมไม่ขยับสักชั้นดีไม่เดียวโอ้เขาก็เขียนเลยนะเป็นข่าวเลยเนี่ยเขียนไปชื่นชมชื่นชมความปลอดภัยในประเทศเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่เป็นเรื่องจริงมันก็เห็นนะครับว่าการที่จะปฏิบัติกฎหมายอิสลามเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างในสังคมที่อิสลามบอกว่าต้องประหารชีวิตเพราะมันเป็นการรักษาชีวิตคนอื่นทำไมต้องเที่ยงคนที่ทำยีนาทำไมต้องประหารชีวิตคนที่ทำยีนาแล้วก็มีครอบครัวแล้วทำไมล่ะ มันเป็นการรักษาสถาบันครอบครัวมันเป็นการรักษาความมั่นคงในสังคมทำไมต้องตัดมือคนนี้ขโมยมันเป็นการรักษาทรัพย์สินของคนอื่นมันเป็นการรักษาตัดมือเดียวจะได้สังคมทั้งหมดนั้นอยู่ในความปลอดภัยคุ้มไหมคุ้มจริงครับยังบางคนนี่ก็ตีกฎหมายกลับมาบอกโอ้ยเธอจะเอาแต่ตัดมือนี่นะเดินกันตามถนนนี่มีใครมีมือเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่คือได้ตัดไปครั้งเดียวนะถ้ามีคนเดียวเนี่ยเดินอย่างนี้นะฮะหัวมอนมีใครจะเอาแล้วแต่เรื่องสมองมีใครจะเอาแบบนี้แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการลงโทษเนี่ยมีกติกามีความคิดครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเคี่ยนเขาไม่อยู่ดีจะไปตัดมือเขาไม่ใช่นี่มีกติกามีเงื่อนไขนะเพราะในแต่เห็นน่าจะหมายถึงนบีเนี่ยน้อยครั้งที่ตัดคนทำยีนาคนมีกำลังน้อยครั้งทำให้สังคมเนี่ยใหญ่โตนะที่ซาอุดีเนี่ยจะน้อยครั้งนะครับฆาตกรรมเนี่ยกว่าจะประหารชีวิตเนี่ยบางครั้งอยู่เป็นปีอยู่เป็นปีทำไมอ่ะฆ่าแล้วก็เจอแล้วว่าคนที่ตายเนี่ย แล้วก็สงสัยคนที่ฆ่าเนี่ยนะแล้วมีหลักฐานนิดหน่อยมีหลักฐานนิดหน่อยเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นฆาตกรแล้วไม่ยอมรับสารภาพที่ต้องรอกว่าจะรับสารภาพถ้าไม่ยอมเที่ยวก็ต้องหาข้อมูลหาที่กว่าจะลงกว่าจะมีครั้งหนึ่งอ่ะกว่าจะมีครั้งหนึ่งประกาศทางโทรทัศน์เราอ่ะมีตัวเนี่ยสมมติว่าปี1426ปีจราเนาะแต่เขาก็ออกโทรทัศน์ออกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้ปฏิบัติการลงโทษประหารชีวิตต่อคนหนึ่งซึ่งถูกจับเมื่อ3ปีส่วนมากนี่จะฟังอย่างเงี้ยถูกจับเมื่อ3ปีกว่าจะได้รู้ต้องแล้วก็ทางประเทศซาอุดีเนี่ยมันต้องผ่านศาล3ขั้นนะไม่ใช่ครั้งเดียวนี่ป่านนี้จะเอาเลยนี่ไม่ใช่ต้องผ่านศาล3ชั้นนะครับอิสลามก็ต้องการให้รักษาชีวิตของคนอื่นด้วยการลงโทษผู้ละเมิดชีวิตคนอื่นยาอุลีอัลวาบผู้มีสติปัญญาทั้งหลายอุลีผู้มีทั้งหลายอัลวาบแปลว่าสติพหูพจน์อัลวาบมีพหูพจน์เอกภพก็คือลุบแปลว่าสติปัญญาลักลักุมตะตะกุมตัวพวกเจ้าจะได้ยำเกรงจะได้ยำเกรงก็จะไม่ผิดสังเกตนะครับว่าส่วนสองอายะเนี่ยเป็นอายะเกี่ยวกับกฎหมายจะได้กว่ากฎหมายอาญาก็ติดกฎหมายแพ่งก็มีนะครับซึ่งมันก็เป็นทำนองเดียวกับบรรดากฎหมายที่ถูกบัญญัติในช่วงแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปอยู่ที่มะดีนะห์นะครับรักษาความมั่นคงในสังคมก็ต้องมีกฎหมายรองรับความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยฆาตกรแล้วก็คนชั่วร้ายที่อยู่ในสังคมนั้นจะถูกปล่อยโดยไม่มีกติกาไม่มีกฎเกณฑ์ปราบปรามคนเหล่านี้นะครับสังคมก็อยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้ฉะนั้นทุกสังคมนะครับต้องการที่จะมีการลงโทษนะครับต่อคนชั่วร้ายโดยเฉพาะความชั่วหรือความเลวร้ายที่มันกระทบชีวิตและทรัพย์สินและศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคนอื่นนะครับก็นี่ก็เป็นอายะสุดท้ายนะครับที่เราได้ศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องก็จะมีเดี๋ยวจะมีบางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมจะมาทีหลังนะครับมีไหมมีคำถามไหม ถามเรื่องจะให้การมองของอิสลามต่อการใช้ระบบเรียนจำ อะไรนะ จะให้อธิบายมุมมองของอ ิ สลามต่อการลงโทษโดยใช้เรียนจำ เร ีย นจำคืออย่างนี้ในทฤษฎีของการของความผิดเนี่ยอัลคอตะเนี่ยอัลจารีมะจารีมะอาชญากรรมหรือความผิดในหลักการอิสลามไม่ถือว่าการกระทำใดๆเป็นความผิดนอกจากอิสลามระบุ อันนี้ก็เป็นแนวเดียวเหมือนกฎหมายไม่ถือว่าเป็นความผิดที่ต้องลงโทษในนอกจากต้องมีมาตราระบุจากกฎหมายว่านี่เป็นความผิดถ้ากฎหมายบอกว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดถึงแม้ว่าสังคมมองว่าผิดนะถึงแม้ว่าสังคมมองกฎหมายก็ไม่ผิดศีลธรรมของสังคมบอกว่าลีนาผิดประเวณีเนี่ยมันเป็นความผิดแต่กฎหมายบอกว่าไม่ผิดใช่ไหมก็ไม่ถือว่าต้องลงโทษใช่ไหมอิสลามก็เช่นเดียวกันอะไรที่อิสลามบอกว่าไม่ผิดแล้วไม่มีการลงโทษก็ไม่ผิดแล้วไม่ลงโทษการลงโทษในอิสลามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันอย่างเข้มอย่างหนักแน่นกับเรื่องความผิดการลงโทษเนี่ยมันผูกพันกับความผิดนะแต่อิสลามไม่บอกว่า การลงโทษเนี่ยจะมีสองประเภทประเภทที่ถูกกระบุอย่างชัดเจนซึ่งเป็นความผิดที่ถูกกระบุอย่างชัดเจนเรียกว่ามันก็เรียกว่าอุกบะมุกัดดะเราะห์อุกบะแปลว่าการลงโทษมุกัดดะเราะห์ถูกกำหนดการลงโทษที่ถูกกำหนดในอิสลามนี่นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมีหกหรือเจ็ดประเภทหนึ่งประหารชีวิตฆาตกรการลงโทษขว้างด้วยหินต่อคนที่ทำจีนาโดยมีครอบครัวเขี่ยนคนที่ทำจีนาโดยไม่มีครอบครัวเขี่ยนคนที่กล่าวหาคนอื่นว่าทำจีนาโดยปราศจากหลักฐานพยานสี่คนตัดมือขโมยเขี่ยนคนที่ดื่มสุราและประหารชีวิตคนที่ก่อความเสียหายในแผ่นดินเช่นเป็นมือปืนเป็นนักเลงที่ลักทรัพย์ฆ่าคนอะไรแค่อันนี้ก็เป็นการลงโทษเจ็ดประการที่อิสลามได้ระบุไม่อนุญาตให้มีการลงโทษเหนือหรือมากกว่านี้นอกจากต้องมีหลักฐานและหากมีความผิดอื่นซึ่งไม่ได้ถูกระบุอิสลามก็เลยบอกว่าเป็นฮุกูบะฆอยรมุกัดดะเราะห์จะมีการลงโทษที่ไม่ได้ถูกระบุแล้วไม่ได้ถูกระบุเนี่ยใครจะระบุที่จะระบุนี่ก็คือนบีและการปฏิบัติของซอฮาบะห์พอไปสำรวจแล้วดูในกุรอานมีคุกไหมไม่มีคุกการลงโทษในเจ็ดประการที่ถูกระบุไม่มีคุกไปสำรวจดูในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมีคุกไหมมีถูกคุกมีถูกขังในเรือนจำไหม สมัยท่านนบีเนี่ยมีกรณีถูกขังหรือถูกควบคุมตัวนะบางกรณีแต่ไม่ใช่ในเรือนจำไม่ใช่ในคุกที่มัสยิดเช่นสุนนะห์อิบนุอัสซานเคยถูกมัดเสามัสยิดเพราะเป็นเชลยศึกแต่สุดท้ายเนี่ยมัดเนี่ยสามวันนะนบีก็มาบอกว่าเอายังไงก็บอกว่าแต่แล้วแต่ท่านนะนบีก็บอกว่าอย่างนั้นนะฉันให้อภัยพอปล่อยแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าอุมามะอิบนุอัสซานก็ถูกขังเนี่ยถูกจับมาเป็นหัวหน้าเผ่าบะนูฮานีฟะห์เผ่าใหญ่มากถูกจับมาเนี่ยล่าสัตว์อยู่ในทะเลทรายเนี่ยก็มุสลิมมาจับมาเนี่ยนบีก็มาขังมัดอยู่ในสามมัดอยู่สามวันนบีก็บอกว่าจะเอายังไงก็บอกว่าแล้วแต่ท่านนบีก็ให้อภัยงั้นก็กลับบ้านไปเลยเป็นจ่าเฟ็ดนะก็พอถูกปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็ออกไปแล้วก็ไปถามซอฮาบะห์เนี่ยจะได้เข้าอิสลามเนี่ยทำยังไงให้ไปอาบน้ำแล้วไปหานบีนบีไม่เรียกไม่เชิญชวนเลยนะแค่ให้อภัยอย่างเดียวอันนี้มีที่ถูกขังอ่ะที่ถูกมัดอย่างเงี้ยมีแต่มันไม่ใช่เป็นการลงโทษสมัยนั้นอุมาร์อิบนุลคอตตอบเริ่มมีคดีเกี่ยวกับความผิดต่างๆเนี่ยที่กว่าจะสอบสวนคดีเนี่ยต้องเรียกคนนู้นด้วยคนนี้เนี่ยก็ต้องสร้างเรือนจำต้องสร้างคุกที่สร้างคุกเนี่ยไม่ใช่ให้เป็นวิธีในการลงโทษเพื่อจะได้ควบคุมผู้ที่ต้องหาหรือต้องสงสัยเอามาสอบสวนหรือมาคุกมาเข้าคุกหรือมาควบคุมตัวคนที่สงสัยเนี่ยวันสองวันหรือแล้วแต่จำนวนเท่าที่จะได้สอบสวนหรือหาหลักฐานได้อันนี้ได้แต่ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษถ้ามีไม่ถือว่าเป็นการลงโทษไม่เหมือนแต่ในกฎหมายสากลทำไมไม่ถือว่าเป็นการลงโทษเพราะสมัยท่านนบีไม่ได้ทำสมัยซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ทำแล้วก็อันนี้ได้ลงโทษยังไง อันนี้ให้ลงโทษตามความเหมาะสมก็อยู่ที่ใครอยู่ที่ผู้ที่ปรึกษาสมัยท่านนบีจะใช้วิธีเขี่ยนแต่หากว่าถูกปรับทำอะไรอ่ะ นู่นไปแอบจูบกับผู้หญิงนู่นนี่ไม่ถึงขั้นดีนะนี่มันไปยุ่งถูกจับเนี่ยสองคนเนี่ยถูกจับทำไมเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยทำเลยครั้งแรกทำยังไม่เคยทำเลยก็คือว่าสาวเห็นว่าเอ้ยมันเด็กนี่หว่ามันอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็เคยเห็นน้ำมาที่มัสยิดบ่อยนี่ก็เด็กดีนะมันพลาดมันมีใครไปหลอกกันมันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแกทำอีกนะหิวหน่อยทำอีกนะปล่อยถูกจับอีกแล้วอีกทีนึงถูกจับสองสามครั้งจะยังไม่ดีนะเนี่ยมันไม่ถึงขั้นดีนะนะถูกจับอย่างเงี้ยทำยังไงเชี่ยนได้แต่ไม่อนุญาตให้จำนวนเชี่ยนเนี่ยถึงขั้นการเชี่ยนของดีนะคือร้อยหนึ่งมันคือดีนาแต่จะลองยกคนนี้เอาดีนาเชี่ยน10ครั้ง20ครั้งแต่ไม่ถึงขั้นเพราะ100นะเชี่ยนซึ่งเชี่ยนนี่ก็มีนะครับที่อังกฤษเนี่ยกฎหมายของตะวันตกนี่ก็เคยมีในเรื่องเชี่ยนเนี่ยโดยไม่ต้องใช้คุกสิงคโปร์นี่ก็ยังมีเลยสิงคโปร์นี่ก็ยังมีเนี่ยตีใช้ตีอินโดก็ยังมีที่ไหนที่เป็นกฎหมายสากลยังมีที่ไหนที่ประเทศยุโรปนั้นก็ยังมีบางประเทศที่รัฐอเมริกาบางรัฐยังมีและปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายสากลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเรื่องการจำคุกเนี่ยให้เป็นการชาวรับใช้สังคมใช่ไหมเพราะเขาวิจัยแล้วว่าโอ้โหลงทุนในรัฐบาลต้องใช้งบประมาณกี่พันล้านแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยคนที่จำคุกคนดีเนี่ยออกจะเป็นโจรออกมาเป็นคนเลยทำไมอ่ะคุกเนี่ยไม่เขาบอกว่าคุกเนี่ยเป็นสถาบันอบรมขัดเกลาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นสถาบันสอนให้คนเลวให้ยิ่งเลวใช่ไหมเขาวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าแทนที่จะต้องออกไปรับใช้สังคมเนี่ยไปสอนเด็กนู่นน่ะจังหวัดนู่นน่ะไม่มีครูยอมไปจังหวัดนู่นน่ะถูกกัดคอไปหมดอ่ะไปคนนี้เคยไป ครับในกรณ ี อย่าง ในเดี๋ยวก่อนให้ที่สอบตรงนี้ไม่หมด จบ แล้ว ขย ับยังไม่หมดแล้วก็ถนนนี้หนูขยะมันเยอะจังเลยอายุที่บ้านนี่นะทุกวันตอนเช้าเนี่ยนี่จะทำได้ในอิสลามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอุกูบะตุตาฮีรตาฮีรเนี่ยตาฮีรเราอบรมขัดเกลาเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะประหารชีวิตและไม่ถึงขั้นที่อันดีลงโทษเท่ากับการลงโทษที่มีระบุอยู่ในคุรอานจะคาดิษของท่านนบีครับนี่ก็ปรากฏว่าสิ่งที่อิสลามได้เห็นนะครับเขาต้องทดลองกันมาเป็นพันปีกว่าจะย้อนยอมรับว่าเอออิสลามที่จริงครับคำถามอะไรครับ ลืมไหมครับผมไม่ลืมกรณีนะครับกรณีเราไปฆ่าเขาเนี่ยทางญาติเขาตกลงว่าเรียกเป็นแสนดินาร์เนี่ยตกลงการพักได้30 วันเนี่ยแต่คนเองเนี่ยเขาไม่เบี้ยวหรอกแต่เขาไม่เกียรตินาจะเบี้ยวเดี๋ยวเขาหามาไม่ได้จริงๆอ่ะจะมีการต่อรองมันข้างหลังอีกใช่ไหมขอให้ลดหย่อนเนี่ยให้มันเป็นอีกไปแสนหนึ่งเหลือ50,000เหลือลดปันลงมาอีกต่อรองอีกได้ไหมมีอย่างนี้ได้ไหม ได ้ก็ได้ใช่ไหม ได้แต่ไอ้เรื่องแสนนี่ไม่ใช่นะแสนนี่เขามาประเมินที่หลังตามบทบัญญัติสมัยท่านนบีนี่อูดร้อยตัวแต่ที่หลังนี่ก็อูดร้อยตัวนี่มันหาไม่ได้หายากมากเลยที่ซาอุดีเนี่ยก็100,000,000เขาก็ประเมินประมาณ100,000,000 ตอนลงก ัน ภายใน 30 วัน เนี่ยได้เกิดการทำไม่ได้เนี่ยถ้าลดมาเหลือเป็น50,000 ได้มึกก็ได้ มาแล้ว เกินก็ได้เพิ่มก็ได้นะไม่แต่ว่ามากกว่าร้อยอูดเนี่ยจะเรียกมากกว่านี่ก็ได้หรือจะลดก็ได้ ไม่แต่คนที่เขาที่จะชดเชยเขาไม่มีให้เขาจะขอต่อรองน้อยลงมาที่ตกลงครั้งแรก จะแล้วแต่ญาติพี่น้อง แล้วแต่ญาติพี่น้องมีฝ่ายถูก ใช ่จะยอมไม่ยอม ใช่ แต่เขาไม่ยอมก็ได้ ใช่แต่ถ้าเขาไม่ยอมอ่ะ มันเด ี๋ ยวเขาไม่ยอมเลยแล้วคนน ี้ ไม่ มีสิทธิ์นะมีอะไรนะไม่ต้องให้ต้องไปข อ ต้องเดือดร้อนบังคับนะเอาถ้าไม่ให้เนี่ยเข้าคุกเนี่ยนี่อันนี้คงไม่ยอมกูบ้านนี่นะอันนี้เข้าคุกเนี่ยจะได้บังคับให้ทำตามกติกาถ้าไม่ชำระนี่คุณเข้าคุกแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ ต้องจ่ายตามข้อตกลงข้อตกลงไม่มีจริงไม่มีจริงก็ไปขอสิไปขอได้ยังไงเจงใจไม่เกรงใจไปฆ่าเขาแล้วจะไปเกรงใจขอชาวบ้านเหร อ ต้องไปขอเดี๋ยวต้องเดือดร้อนถึงจะได้เข็ดนะป่ะต่อไปเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่นึกออกแล้ว ในกรณีที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าให้รอการตัดสินก่ อ นถ้าเกิดว่าหลักฐานอ่อนหลักฐานยังไม่เพียงพอเนี่ยบางทีเราการตัดสินเป็นปีถ้าเกิดกรณีที่เราตั้งข้อสงสัยไว้หรือเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยแล้วเกิดว่าที่จะไปเท่านั้นน่ะเขาเกิดวันรอที่เขาเกิดกล้าสาบานว่าเขาไม่ได้ทำจริงเนี่ยจะลาว่าไว้ยังไง เพราะมันอยู่ที่หลักฐาน ตอนนี้หลักฐานเนี่ยที่บอกว่าอ่อนเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆเขาเกิดไม่ได้ทำเขาใช้วันรอที่ไปช่วยอะไรนะคร ับไม่ใช่คือไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีข้อบังคับที่ต้องวันรอที ่ไม่มีข้อบังคับ ไม่เขาต้องวันรอคือถ้าว่าหลักฐานมันไม่พอก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่ต้องหายังไม่เป็นที่ต้องหาร ออยู่ ไงเออใช่พยาไอ้เรื่องการที่เป็นจะรออยู่นะบางครั้งเนี่ยก็ปล่อยบางครั้งเนี่ยก็ถูกจำคุกเพราะอะไรข้อหลักฐานเนี่ยมันแน่นแล้วเช่นพยานสองคนพยานสี่คนเนี่ยเห็นเขาฆ่าแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพไม่ยอมรับสารภาพคือมีเนี่ยพยานเห็นแล้วเนี่ยทีนี้อุลามะหรือผู้รักษาตรงนี้เนี่ยจะได้ไอ้เส้นในต่างชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กเขาก็อย่างที่ซาอุดีเนี่ยเขาจะคอยเนี่ยเขาจะรอให้รับสารภาพรอให้รับสารภาพแต่ถ้าหลักฐานอย่างเงี้ยมันนั่นแล้วอ่ะมีพยานชัดเจนแล้ว ระหว่างรอไม่มีทรมาน ไม่มีทรมานทำไมอ่ะ การทรมานให้ยอมรับ ไม่มีแค่รออย่างนี้มาคุกที่นู่นแล้วคุกอย่างนี้บางครั้งนี่ไม่เป็นคุกบางครั้งนี่ย้ายอยู่บ้านแล้วก็มีตำรวจเฝ้าถ้าหลักฐานอ่อนหลักฐานไม่แต่ถ้าหากว่ามันหลักฐานเนี่ยเข้าคุกจะคุกเข้าสบายคุก ตอนนี้กรณีอย่างที่เขาว่าเนี่ยถ้าเขายอมให้ฆ่าตกต่ำเขาจะพ้นโทษในโลกอาชีวะไหมอย่างที่เขาบอกว่าที่เขาจะเรียกว่าลงโลกยาวนานเลยเนี่ยเขาจะพ้นหลุดจากอันนี้ไหมถ้าเขายอมตก การให้อภัยในโลกนี้เนี่ยสำหรับญาติพี่น้องนะการให้อภัยในโลกนี้เนี่ยถือว่าหมดสิทธที่จะเรียกสิทธิ์ในวันเกียรมาแล้วแต่เร่งเตาบัตรเนี่ยเร่งเตาบัตรเนี่ยเพราะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนี่คิดของเราแล้วนะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนี่มีศีลสิทธิ์อิบนาบอสบอกว่าไม่มีเตาบัตรถึงจะเตาบัตรก็คือแต่เราไม่รับเตาบัตรสำหรับฆาตกรแต่เรามาสมมติบอกว่าถ้าเตาบัตรตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยเงื่อนไขสามเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะรับเตาบัตร เขาไม่ตาม บัตร เน ี่ ยแต ่ เขาต ้ องตายตามก ัน ไปเน ี่ ยเอา ไป ถ ือ ว่าม ัน ห ัก ล้าน อ ย่างน ี้ โทษ เราไปฆ่าเขาหรือเปล่าอ๋อการลงโทษตอนนั้นมาเขาพูดถึงว่าการลงโทษตามข้อกำหนดของอิสลามเนี่ยเช่นประหารชีวิตฆาตกรหรือคนที่ทำจินาถูกเชื่อมหรือถูกขว้างด้วยหินอุลามะฮ์เขามีศีลกันสมัยสหายบ้านนะว่าการลงโทษแบบนี้เนี่ยเป็นการชำระมนทินจนเกลี้ยงไปวันเตียมันบริสุทธิ์หรือไม่มีความขัดแย้งอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าลาอัดรีฮัลฮุดูดจาวาบิรเอาไลซะบิจาวาบิรเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าการลงโทษเนี่ยมันจะเป็นการชดเชยการลงโทษในวันกิยามะห์หรือไม ่พี่น้องมุสลิมฝากสลามอยากทราบว่าในอิสลามมีการ อะไร นะการละลิ กชาติ ที ่ แล้วการละลิกชาติที่แล้วอิสลามมีกล่าวว่าอย่างไรบ้าง มุสลิมถามว่าการระลึกชาติเนี่ยผมนึกว่าระลึกธงชาติหรืออะไรชาติระลึกชาติเนี่ยมันจะเรื่องชาติเรื่องเวรกรรมเรื่องอะไรชาติที่ผ่านไปแล้วอ่ะ ผมลืมไปเช็คอ่านได้ชาติ ระลึกชาติในอิสลามกล่าวในอิสลามไม่มีนะครับไม่มีชาติก่อนชาติหน้าเนี่ยมีชาติเดียวชาติเดียวก็คือชาตินี้เนี่ยชาติที่มีชีวิตอยู่ชีวิตนี้แหละก็คือชีวิตเดียววิญญาณร่างกายสรีระของท่านนี้นะถ้ามีชีวิตในโลกนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสมีชีวิตต่อไปนอกจากในโลกหน้านั่นคือหลักศรัทธาอะกีดะห์นะครับของอิสลามอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่อิสลามนะครับเชื่อในเวรกรรมเนี่ย ถ้าเชื่อนะมุตัดถ้าเชื่อในเวรกรรมนะมุตัดเพราะเสมือนปฏิเสธวันเกียรมะเสมือนปฏิเสธเดชานุภาพอัลลอฮ์เสมือนปฏิเสธคำจีนะของอัลกุรอานหลายประการ อย่างการฆ่าคนจำนวนมากเนี้ยอย่างเช่นการวางระเบิดแล้วก็มีทั้งมีผู้บริสุทธิ์ตายแล้วก็มีคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่ดีตายด้วยเนี่ยมีสลามที่สลามกล่าวไว้ไง ฆ่าคนมากไม่ถึงว่าระเบิดตีชื่อเลยล่ะ ไม่ตีชื่อไม่ตีชื่อวางระเบิดแล้วคนหมด ทำไมอย่าวางระเบิดทำไม ก็อย่างที่มีอยู่เป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี้ย ก็เนี่ยระเบิดไปชี้แบบอ๋ออย่างที่อย่างที่คาดก็ถามว่าเขาระเบิดทำไมเรา ถ้าเป็นอย่างระเบิดไปชี้ป่ะครับ ระเบิดไปชี้หรือไม่ระเบิดไปชี้ในการฆ่าการฆ่าในการสู้รบแบบเนี้ยมันต้องดูสาเหตุเบื้องหลังก็ต้องดูสภาพสถานการณ์และสถานภาพของการฆ่าฆ่าไม่มีผลฆ่าเพราะอยากจะฆ่าบางคนมันมีโรคฆ่าอยากจะฆ่าหรือว่าฆ่าเพราะอยากได้ผลประโยชน์เนี่ยที่เราลงโทษแต่ในสภาวะสงครามในสภาวะสงครามอันนี้ไม่มีการลงโทษไม่มีการถึงแม้ว่าเป็นสงครามระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสงครามระหว่างท่านอาลีอิบนุอับีฏอลิบและท่านมุอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพอสงครามยุติแล้วเอาฝ่ายนี้จะฆ่าฝ่ายนี้จะฆ่าทำยังไงซอฮาบะฮ์ที่อยู่ตอนนั้นน่ะแล้วก็ชวนมากไม่เห็นด้วยกับสองฝ่ายนะเขาก็ลงมติบอกว่าที่ฆ่าระหว่างกันนี่นะมันเป็นสงครามแล้วก็ทุกสงครามนี่นะถือว่าชีวิตเนี่ยมันคือตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยชีวิตที่คือที่ขัดแย้งกันโดยไม่มีเป้าหมายทางหลักการเนี่ยสาวก็เลยบอกว่าไม่มีการชดเชยและไม่มีการลงโทษไม่ได้หมายถึงว่าศูนย์เปล่าถ้าในสภาวะสงครามหรือแม้กระทั่งสมมติว่ามีกลุ่มที่ฝ่าฝืนผู้นำแล้วก็มาต่อสู้กับผู้นำปะทะกันกลุ่มนี้เป็นมุสลิมผู้นำก็ฆ่าเขาพอฆ่าเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีการชดเชยเช่นเดียวกันและส่วนที่พวกฝ่าฝืนผู้นำเนี่ยไปฆ่าแต่ผู้นำเนี่ยก็ไม่มีการชดเชยเช่นเดียวกันนี่คือสภาวะสงครามสำหรับปะทะระหว่างสองกลุ่มใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นการปะทะกลุ่มเล็กๆหรือเป็นการเป็นฆาตกรรมที่ไม่ใช่ในสภาวะสงครามเนี่ยอันนี้แหละที่มีการลงโทษต ามอย่างที่อังกฤษนะเขาอนุญาตอังกฤษจะวิเคราะห์มาแล้วว่าไม่ใช่ผีชีพนะเด็กหนุ่มสามคนเนี่ยก็จะชี้หัวเนี่ยไปแต่ที่มีการวางระเบิดไว้ล่วงหน้าแต่เด็กหนุ่มสามคนเนี่ยไปผีชีพในรถไฟใต้ดินนะทางเขาสอบสวนมาแล้วดูจากไอ้กล้องที่เขาถ่ายไว้ไม่ใช่ผีชีพเขาเรียกพิมพ์ลงว่าถูกแขกตาว่าสามคนเนี่ยผีชีพแต่แล้วไม่ใช่ถูกแขกตา แล้วลักษณะการจับตัวประกันมาแล้วมาเชือดคอ ทำไม หาล้านหาล้านใช่ไหม ยาเพราะผมตอนต่อมันต้องตอบให้เคลียร์ใช่ไหมพอถ้าตอบแล้วไม่เคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์กีด้าเอาเคลียร์กีด้าเอาเคลียร์กีด้านะวันอาทิตย์นี้นะครับที่ทุ่งครุวันอาทิตย์นี้นะครับทุ่งครุ10 โมงเช้าต้องเคลียร์กีด้าต้องเคลียร์ตอบคาบที่สองนะครับต่อให้เหลือกีด้าเขาต้องเคลียร์กีด้านะไม่ใช่ตอฮีดนะเคลียร์ตอฮีดไม่พอต้องเคลียร์กีด้า อยากฟัง เ ลยไปฟัง ได้ใครที่อยากจะเคลียร์กีด้าก็ไปฟังนะ มีหาเลี้ยงด้วยครับ มีเลี้ยงด้วยโอ้ไปเคลียร์แล้วเลี้ยงด้วย ดี เดี๋ยวก่อนไปสัมพันธ์ก่อนนี่ยังไม่หมดเดี๋ยวไม่เคลียร์แล้วยุ่งนะไอ้เหี้ยนี่ยังยุ่งกันสองอาทิตย์นี้ยังไม่ยอมเคลียร์กีด้าเลยทุ่งครัวนะครับ ซอย72ถนนประชาอุทิศนะครับแล้วก็ตอนเย็นหลังละหมาดอิชาวันเดียวในที่ตึกดินครับที่ตึกดินไม่ถึงอิชาเรื่องที่มาก็ช่วยขอดุอาให้หายจะได้ให้หายไอนะไม่ใช่หายเลยนะจะได้มีโอกาสจะไปต่อไปนะครับมีอะไรครับ ถ้าลูกทำผิด ลูก ว่าเนี่ยจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่ว่าเนี่ยพ่อมีหน้าที่ต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์เดี๋ยวลูกพ่อบาปอย่างนั้นใช่ไหม ไม่ใช่การลงโทษตามกฎหมายอิสลามนี่นะ มีสองกรณีที่อิสลามได้อนุโลมหนึ่งคือเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสองคือนายที่มีทาสเนี่ยบางกรณีเนี่ยต้องบอกว่าทำได้เคลียร์ได้ภาพที่ดีนาเนี่ยเคลียร์ได้แต่สำหรับพ่อหรือผู้ปกครองอื่นเนี่ยจะมาลงมือเองเนี่ยเคลียร์หรือลงโทษลูกเขาหรือลูกน้องทุกคนที่อยู่ภายใต้ปกครองเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ ไม่เฉยเฉยดิเราก็เตือนเตือน เต ือ น เตือ นแล้วทำผิด ก ็ไง ก็เตือนอีก อันนี้หมาย ความว่าพ่อถ้าทำ แรงไปอย่างที่ว่า ทีนี้ ทำไม่ได้เพราะถ้าทำไปแรงตามกฎที่ว่า ที ไม่ได้แม่อนุญาต ให ้ทำแต่ถ้าทำไปก็ถ ึ ง ต้องใช่ตามกฎหมายการเมือง นะนี่ในขณะที่ลูกแต่ก็จะพ่อทำให้ลูกความ ท้าปาน ั่นแหละก็นี่คือผลอันหนึ่งที่เกิดจากที่ไม่มีรัฐอิสลามพ่อกับลูกนี่ก็ต้องรณรงค์ตั้งรัฐอิสลามอยู่เลยแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องใส่ดีซูดานปากีบางที่ไนจีเรียบางรัฐเนี่ยตะกอนนั้นตอลิบันไม่ใช่เสียงนี่อาวิทย์ไม่ได้มาวิทย์ที่แล้วใช่ไหมอ๋อมันคืออย่างนี้การลงโทษต่อฆาตกรคำว่าฆาตกรเนี่ยในทัศนะของกฎหมายอิสลามเนี่ยฆาตกรคือคนที่ลงมือคือคนที่ลงมือคนที่บงการคนที่เป็นสาเหตุคนที่ช่วยเหลือนี่นะแต่ไม่ได้ลงมืออันนี้เนี่ยที่อุลามะฮ์มีสลาฟกันถึงขั้นที่ต้องประหารชีวิตไหมส่วนมากอุลามะฮ์บอกว่าไม่ประหารชีวิตทหารยิงเขาคนที่ลงมือหมายถึงว่าลงมือนี่หมายถึงมีสองมือห้ามือเนี่ยปืนยิงกันทั้งสามคนในยิงเนี่ยเนี่ยที่อิสลามบอกว่าประหารชีวิตได้ทั้งสามได้แต่มีคนหนึ่งไปซื้อลูกกระสุนให้คนหนึ่งไปซื้อปืนให้แต่ไม่ได้ลงมืออันนี้เป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้บงหรือเป็นผู้เตื้อฮะอันนี้ในอิสลามไม่ถือว่าเป็นฆาตกรแต่ลงโทษเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงประหารชีวิตไม่ถึงขั้นประหารชีวิตฆาตกรใช่ฆาตกรที่ลงมือเจาะให้อย่างนี้ดีกว่าฆาตกรที่ลงมือที่ลงมือเองผู้อะไรนะนี่อุลามะเขาพูดนะเขาพูดนะหมายถึงว่าเป็นคนกับเสื้อแบบคนกับเสื้อแบบเสื้อแต่ว่าใส่แต่ว่าสีเป็นคนรีวิวที่เป็นขึ้นหนึ่งกว่าจะถึงขั้นที่เป็นฆาตกรรมนะคนนี้อยู่ในขั้นกลางอ่ะมันอาจจะหลายคนหลายรูปแบบก็ได้อันนี้เนี่ยเขาเรียกมุสลิมนะหรือเป็นชดบหมายถึงว่าเป็นสาเหตุไม่ใช่เป็นคนที่ลงมืออันนี้ไม่ถือว่าเป็นฆาตกรคำว่าฆาตกรในอิสลามเนี่ยแต่ว่ากอติลกอติลเนี่ยเป็นคำสัมมาทิฏฐิผู้ฆ่าผู้ฆ่าในชั้นหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติกิริยาคนที่มีการกระทำลงมือเองก็แต่ละฆ่าเองเนี่ยแต่คนที่จ้างอันนี้เห็นเขาไม่ได้ฆ่าเองเนี่ยเขาจ้าง อันนี้ไม่ใช่แต่ลงโทษในความนี้ต้องมีการลงโทษจะเป็นการลงโทษตามแล้วแต่ดุลพินิจของผู้รักษาจะถือว่าเป็นการลงโทษคนที่ก่อความเสียหายในแผ่นดินหรือถือว่าเป็นคนที่สร้างความวุ่นวายนี่ก็มีการลงโทษแต่ไม่ถึงประหารชีวิตครับอิบนุอับบาสว่าท่านก็ได้ว่าบ้างเฉพาะคนลงมือเฉพาะคนลงมืออันที่จริงเนี่ยนะอันที่จริงเนี่ยในแง่ความผิดเนี่ยความผิดนี่มันจะติดเต็มๆกับคนที่ลงมือเองเนี่ยแทนคนที่จ้างเนี่ยนะคนที่จ้างเนี่ยคนทำไมไม่ฆ่าเองอ่ะ ถ้าคนลงมือหาย คนเนี่ยคนลงมือเนี่ยเลวที่สุดในสังคมเลวที่สุด คนจ้างคนลงมือเป็นคนทำงานอาชีพ บางครั้งมาที่จ้างก็ไม่เบาเหมือนกัน ถ้าไม่มีคนลงมือเขาก็ไม่รู้จะจ้างใคร หนึ่งอาจจะลงมือเองก็ได้ นั่นเขาเป็นคน เขาจะเป็นคนลงมือก็จบมีเรื่องอื่นไม่มี เป็นทั้งสองกรณี นี่มีข่าวที่จะมันข่าวนี่ข่าวเป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยจากวารสารเกี่ยวกับแพทย์เด็กและวัยรุ่นเขาบอกว่าเด็กที่นั่งต่อหน้าโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ระยะเวลานานพอสมควรมันจะลดความฉลาดและลดศักยภาพในการทำงานของสมองของเขาและการค้นหาการศึกษาของเขาความสามารถในการคิดการ พิจารณาศูนย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาบอกว่าก็ปรากฏว่าเด็กที่ดูโทรทัศน์เนี่ยระยะเวลานานอยู่นะพอถึงตอนสอบการเรียนการสอนเนี่ยศักยภาพในการเรียนการสอนเนี่ยน้อยกว่าเด็กที่ไม่ดูโทรทัศน์หรือดูโทรทัศน์น้อยอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานอะแล้วผู้ปกครองที่มีโทรทัศน์ที่บ้านนะครับให้ลดการดูโทรทัศน์นะครับหรือเพิ่มเลิกก็ดีถ้าปิดโทรทัศน์ในปิดเลยไม่ต้องเปิดเลยก็ดีนะครับจะได้รักษาความสลัดของลูกหลานของเราคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าที่คอมพิวเตอร์เนี่ยแค่บริหารดีนะเขาบอกว่าจะเพิ่มความฉลาด นี่เขาเป็นนักสิงห์รังสีเนี่ยเขาบอกจอมนะ อันนี้ไม่มีพูดถึงอันตรายของจอนะครับพูดถึงว่าเนื้อหาที่บริโภคอ่ะมันจะลดความฉลาดแต่นะครับคุณบวชอ่ะ ไม่ถึง แ ล้วแ ก้อยู่แล้ว ลืมประกอบพอแล้วก็วันนี้พอแล้วเนี่ยคุณทำไม่ได้ทำอะไรกันหรอกคือพอแล้วเนี่ยไหนก็ทำได้เลยอ่ะไม่ต้องรอการตัดสินใจคนก็หนักก็เท่าเดิมแต่เช้าอาดันทำงานเช้ามาเอาเองด่าหน้าดูแต่สมัครมันออกมาแล้วก็รับหน้าดูเลยหาอาดันต่อพอต่อมือแรงกันแต่ทีนี้ก็จะไปรับประชุมมันที่ทำเนียบหนักเลยไปเข้าไปตามได้เลยใช่มากโดนไปหรือเปล่าจริงแต่สงสัยเนี่ยนะจะเอาตัวมาได้เลยเนี่ยผมยังไม่รู้เลยก็ออกงานเลยแต่วันได้วันหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นมาเลยเอาใช้ไปดีขึ้นเลยจริง ไอ้จะร้อนถังทำไม ไม่เรื่องที่ทำนี่แหละนั่นผมยอมไม่ทำแค่บอลผมเลยคุณน่ะเลยทำได้ไหม ถ้าสงสัยจะจับได้ก่อนน่าเกินไปอ่ะโอ้ยน้ำผมว่ามั่วอยู่ครับแต่วันนี้เป็นกบฏตีที่อะไรก็ออกมาที่นี่ต้องรู้จักท้าให้เจนด้วยทำดีก็ต้องโดนเยอะเป็นไทยคนนี้กบฏตีเคยที่เป็นนายกสมัยตาบิลูก นิด ปู่จะไปอ่ะ ที ่ น ั้ น คนที่7จะตัดอย่างนี้ตัดนิดหน่อยไม่ได้นะอะไรนะตัดมาดีก้อนมาดีกว่าตัดก็ได้ มีมาบอกว่าถ้าโกนมีขอร้ายสามคนสามคร ั้ ง ใช่ขอแล้วไม่ตายสามครั้งวันลอฮีเนี่ยพอถูกกล่าวหาและไม่มีหลักฐานอิสลามไม่มีหลักฐาน ไม่ม ีหลักฐานเลยก็ไม่มีหลักฐานเลยให้พูดอยู่กล่าวหาเนี่ยอัลลอฮีจะได้ผลจะได้อันนี้กระบวนการทางกฎหมายไม่เกี่ยวอันนี้กระบวนการทางกฎหมายนี่ถ้าว่าเราไม่จบไม่มีสิทธิ์แล้วต้องกลับบ้านกันคือที่จริงเนี่ยไม่มีหลักฐานนี่มันก็จบแล้วก็จบแล้วไอ้นี่ที่เขาบอกว่าวันลอฮีเนี่ยผู้สอบสวนหรือผู้รักษาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจโดยตรวจสอบหลักฐานข้อสงสัยหรือ อย่างเช่นมีคู่กรณีมาฟ้องกันผู้ศึกษาเนี่ยรู้ว่าคนนี้คนดีคนนี้คนเลวเอาละคนเลวเนี่ยมีหลักฐานในคนนี้มีหลักฐานในก็แต่ฉันนี่ให้นั่นหลักแต่ฉันไม่ได้เอาความรู้สึกเนี่ยมาใช้ไม่ได้ อย่างอัลลอฮ์ให้แล้วถ้าอย่างเจอเซนเนถามแล้วเนี่ยมนุษย์ที่มันทำชั่วแล้วมันจะจับอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องเชื่อ โอ้ยวัลลอฮีเนี่ยเต็มเลยมีสุภาษิตนะที่ใครที่อีบะเขาบอกว่าไอ้โจเนี่ยไอ้โจเนี่ยบอกให้วัลลอฮีบอกว่ารอดแล้วเว้ยโจเนี่ยให้วัลลอฮีเนี่ยคุณรอดแล้วเว้ยง่ายจังเลยวัลลอฮีเนี่ยง่ายไม่มีเรื่องกุรอานเรื่องยกกุรอานกับกุรอานนี่มันไม่มีบิดาบิดาเอามาจากประเทศจารีคุณอ่านมาดีเหรออ่าเป็นเรื่องมันต้องที่อาคีนะนะระวังนะ คุณอ่านมายื่น อ๋อมายืนมายืน มายืนแล้วเอามือวางเน ี่ ย นั่นคืออันมายืนต้องจับกุรอาน ทีนี้รู้สะดวกนะครับ อะไรสบายดีไปหน้าไปเลยใช่ดิทำเรียนอยู่ไปอุสลามลูกหลานสบายดีหลังชาทำไมไม่โดนเสาอะอะไรนะ มารีดออกมาได้วันนี้เดียว อ๋อวันนู้นเมื่อไหร่วันเดียวว่าอันนี้จะแล้วก็อะไรกันมุสลิมบ้างรู้สึกต่อยกินเป็นวันหยุดใช่ไหมวันหยุดเข้าใจแล้วต้องเวลานั้นนะต้องเดินสามอินเนี่ยอินชาอัลลอฮ์มาดีว่าคือหัดว่า จะมาขอฝากเองมาถ่ายเขาเป็นคล้ายๆเหมือนจะประชุมกรรมการแก่อะไรประมาณนั้น ใครใคร เป็นญาติ ใครเป็นญาติลุงคุณอ่ะ ก็จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมการอะไรเงี้ย เรื่องอะไรนะ เรื่องมหาจารย์ เขาเป็นกรรมการสมานฉันท์คงชื่ออะไรคุณสรานครับแล้วเขาทำอะไรทำงานอะไรเรื่องนี้แล้วเขาจะมาคุยกับผมเขาบอกคุณว่าจะมาคุย แนะนำไปอาจารย์ที่ดับเบิลยูสารนิพ นธ์คุณสราน เข าจะมาวันไหน อาจจะ ติดอาทิตย์หน้าหรือสองถ้าจะมาก็ติดต่อที่สุลามุรามะดุลลอฮ์ได้ยังขอบคุณมาก แล้วลองฟังเพื่อมาในหลักอะไรก็ได้